ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมเช้าเรื่องมรดกของบรมครูสู่สาวกโดยพระท่านสมณะโพธิรักเมื่อวันที่20มกราคม2544ที่พุทธสถานสีมาอโศกขอเชิญท่านติดตามฟังได้นะบัดนี้ วันนี้เป็นวันสัมมนาครูกันซึ่งควรจะเป็นกิจกรรมที่เราจะต้องทำเพราะว่าเรื่องการเรียนการสอนมันเป็นเรื่องหลักของมนุษยชาติอาตมาเองอาตมาเห็นว่าอาตมาทำงานมาเนี่ยก็ทำงานด้วยการเป็นครูมาเนี่ยมันถึงเกิดผลมาป่านชะนี้นะถ้าเผื่อว่าอาตมาไม่ได้ทำงานเป็นครูดังที่ได้เป็นมาแล้วก็ทำมานี่คงไม่ปืนไม่เกิดถึงผลถึงขนาดนี้และชีวิตก็ไม่เห็นมีอะไรถ้าเผื่อว่าไม่ศึกษาถ้าชีวิตไม่ศึกษามันเหมือนเดรัจฉานธรรมดาเดรัจฉานมันเกิดมามีชีวิตเนี่ยมันก็ทำไปตามสัญชาตญาณกินอยู่สืบพันธุ์แล้วก็ทำอะไรไปตามสัญชาตญาณของมันแต่ละชนิดนกก็ทำไปอย่างนกหนูทำไปอย่างหนูแมวทำไปอย่างแมวหมาทำไปอย่างหมาก็เปลี่ยนเป็นอยู่อย่างนั้นนะนี่รันดอนช้างม้างูควายอะไรก็ทำไปตามประสาของเขาถ้าคนไม่ไปจับงูไปจับควายเนี่ยมาฝึกมาหัดจนกระทั่งทำอะไรจะได้เป็นบ้างมีประโยชน์บ้างหรือแม้แต่หมาถ้าคนไม่ไปจับมาหัดมาฝึกหมามันก็คือหมาอยู่จริงมันอยู่ในป่านั่นแหละงูควายก็เหมือนกับงูควายที่มันเคยอยู่ในป่าอย่างไรมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นนี่เราก็เห็นได้ว่าแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ต้องเรียนรู้ศึกษาฝึกฝนแต่ตัวมันเองมันทำไม่ได้คนมีปัญญามีความเฉลียวฉลาดที่จะเอาความเฉลียวฉลาดนั้นมาพัฒนาคนก็เลยไปพัฒนาแม้แต่สัตว์ขึ้นมาให้มันทำอะไรเป็นบ้างทำอะไรเป็นคุณค่าประโยชน์ขึ้นได้บ้างคนยังมีปัญญาที่ลึกกว่านั้นอีกนอกจากเรียนรู้ว่าทำอะไรเป็นสร้างอะไรขึ้นได้มีความสามารถที่มากมายเกินกว่าสัตว์ใดๆในโลกที่จะทำได้คนทำได้และยังยิ่งกว่านั้นอีกปัญญาของคนที่จะศึกษาเข้าไปถึงสัจธรรมที่สูงสุดลึกซึ้งที่สุดว่าถ้าจะเป็นคนเนี่ยจะเป็นคนที่เยี่ยมยอดที่สุดนั้นจะเป็นอย่างไรพระสมมาสัมพุทธเจ้าได้ค้นพบแล้วว่าอ๋อจะเป็นคนที่วิเศษที่สุดดีที่สุดเนี่ยก็คือจะต้องทำตนให้เป็นคนอย่างนี้แหละอย่างที่พระองค์ว่าควรจะได้จะเป็นแต่พระองค์ก็เป็นจนได้พระพุทธเจ้าก็เป็นคนที่วิเศษสุดจนได้การหมุนเวียนเกิดมาเป็นคนในโลกเนี่ยเป็นสัตว์โลกชนิดหนึ่งซึ่งชื่อว่ามนุษย์หรือชื่อว่าคนเนี่ยแล้วก็จะพัฒนาตนเองเยี่ยมที่สุดสุขที่สุดสูงที่สุดสร้างสรรค์ได้เก่งที่สุดเสียสละที่สุดมีสมบัติที่วิเศษที่สุดจนกระทั่งถึงศูนย์จนสมบูรณ์สุดท้ายก็เป็นอย่างพระองค์นี่แหละที่อาตมาพูดอันนี้มาย้ำซ้ำหลายครั้งหลายคราวเลยอยากให้พวกเราเป็นนึกเห็นดีๆว่าโอ้การเกิดมาเป็นคนนี่นะ มันไม่มีทางอื่นที่จะวิเศษกว่านี้อีกหรอกไม่มีทางอื่นที่จะเป็นทางเจริญที่สุดของมนุษย์ได้เท่านี้มีอาตมาว่ามีทางเดียวนี่แหละทางนี้เรียนรู้พลังงานทางจิตวิญญาณให้จิตวิญญาณนี่ทั้งสามารถเป็นได้ทั้งสามารถรู้เข้าใจด้วยญาณด้วยปัญญารู้เข้าใจสิ่งที่ลึกซึ้งซับซ้อนขนาดไหนก็แล้วแต่ที่เป็นนามธรรมสลับซับซ้อนกันก็เข้าใจอย่างละเอียดละออจนก็ต้องไปแก้ไขปรับปรุงกลไกของจิตวิญญาณปรับปรุงกลไกของพลังงานทางจิตวิญญาณให้พลังงานทางจิตวิญญาณนั้นมันมีประสิทธิภาพมันรู้และก็มีประสิทธิภาพด้วยไม่ใช่รู้เฉยเป็นได้ดังที่เรารู้จนสมบูรณ์จุดสุดยอดของมนุษย์ที่จะเป็นจุดสุดยอดสำคัญก็คือนิพพานสุดยอดถือว่าอรหันต์ซึ่งไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนที่เยี่ยมยอดสุดเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นคนที่เกิดมาในโลกนี้หมุนอยู่ในวัฏฏะสงสารนี้สามารถที่จะทำตนให้เป็นผู้ที่สุขที่สุดแต่ยังไม่สูงที่สุดสุขที่สุดสุขอย่างวิเศษแต่ไม่ใช่สูงที่สุดสูงที่สุดต้องพระพุทธเจ้ายังไม่สูงที่สุดเพราะฉะนั้นก็สุขที่สุดได้เยี่ยมยอดได้ตรงที่สุขที่สุดและศูนย์มีสมบัติเป็นศูนย์สมบัติเป็นศูนย์นั่นเป็นสมบัติในทางด้านหนึ่งส่วนสมบัติแห่งกุศลทางโลกียังไม่สูงสุดต้องเป็นพระพุทธเจ้าถึงจะมีสมบัติโลกียะสูงสุดแต่สมบัติที่เป็นศูนย์สมบัติของโลกุตระนั้นได้เป็นอรหันต์ในสมบัติเป็นศูนย์สมบัติอรหันต์ศูนย์เหมือนกันกับพระพุทธเจ้าแต่สมบัติที่เป็นกุศลนั้นต้องสั่งสมอีกอรหันต์ทุกองค์จะต้องสั่งสมไปจนกว่าจะนั่นแหละบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงจะมีสมบัติทางโลกีอีกสมบัติทางโลกีนี้เป็นสมบัติที่เป็นเครื่องอาศัยอาศัยในภพในชาติเนี่ยถ้าเรายังไม่จบภพยังไม่ดับภพจบชาติเป็นปรินิพพานแล้วเราจะต้องอาศัยสมบัติสมบัติทางนามธรรมรูปธรรมมันจะมีโดยเฉพาะสมบัติที่เป็นนามธรรมนั้นจะเป็นฤทธิ์เป็นแรงสั่งสมไปทุกชาตินั้นสมบัตินามธรรมนั่นแหละจะเป็นสมบัติทางรูปธรรมด้วยเช่นเกิดมาคาบช้อนเงินช้อนทองเลยเป็นสมบัติของเราเองเลยโดยเราไม่ต้องหาไม่ต้องลงแรงเกิดมาก็เป็นก็มีเป็นลูกของเศรษฐีร่ำรวยดีไม่ดีเป็นเศรษฐีเป็นลูกของลูกคนเดียวซะด้วยนี่เป็นต้นรับมรดกเต็มๆหรือไม่ใช่ว่าเกิดมาเป็นเศรษฐีทีเดียวแต่เกิดมาเนี่ยแต่เสร็จแล้วทำนั่นทำนี่ทำอะไรต่ออะไรก็ได้มาไวได้มาง่ายได้มาสะดวกคนนั้นก็ดูมันจะให้เราคนนี้ก็ดูจะให้เราอะไรอะไรก็เหมือนกันหยิบเอาได้ซึ่งในภาษาทางธรรมนี้เมื่อพระพุทธเจ้าเกิดมามีขุมทรัพย์สี่ทิศแล้วพระพุทธเจ้าเกิดมาเนี่ยพระโพธิสัตว์มหาสัตว์เกิดมาจะมีขุมทรัพย์สี่ทิศเป็นภาษาคุมทรัพย์สี่ทิศก็คือว่าอยู่ที่ไหนๆก็ทรัพย์ของพระองค์มากมายเป็นสมบัติที่ได้สั่งสมไว้แล้วแต่ละชาติแต่ละชาติเป็นโลกียะโลกียะสมบัติได้ไว้จริงๆเพราะท่านสร้างไว้สละไว้ยิ่งไม่เอาก็ยิ่งเป็นของเรานี่แหละท่านทำเองเป็นของท่านเองแล้วท่านก็สั่งสมมาเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยก็คือผู้ที่จบสัพพปาปัสสะกรณังกุศลสุปสัมปทา ะจิตตะปริโยทัปปนังเป็นผู้ที่ครบโอวาทปาติโมกนี้เป็นพระอรหันต์นะซึ่งพระอรหันต์ซึ่งพระพุทธเจ้าท่านก็ต้องสรุปให้พระอรหันต์ทุกองค์ฟังในวันวิสาขบูชาก็เข้าไปในวันมาฆบูชาในวันมาฆบูชาที่มาประชุมกันแล้วพระพุทธเจ้าก็สรุปให้ฟังว่าพระอรหันต์นั่นคือผู้ที่จบเรื่องนี้จริงๆคือไม่ทำบาปทั้งปวงอีกแล้วจะเกิดอีกกี่รอบกี่รอบจะเกิดเป็นโพธิสัตว์มหาสัตว์เท่าไหร่ก็ไม่ทำบาปกันอีกแล้วสัพพปาปัสสะกรณังทำแต่บุญหรือทำแต่กุศลยังกุศลให้ถึงพร้อมด้วยอุตสาหะวิริยะจะมีความจริงที่ว่ามีความกระตือรือร้นมีความขนขวายมีความภาคเพียรที่จะสั่งสมกุศลหรือสร้างกุศลไม่ใช่อยู่เฉยๆเหนื่อยแต่จะเป็นคนมีบุญมีเวยาวัจจะไม่มีความขนขวายมีความกระตือรือร้นเพราะศาสนาพูดไม่สอนให้คนเฉยเหนื่อยสอนให้คนกระตือรือร้นเพราะใครก็ดีที่รู้ตัวเองว่าเป็นคนเฉยเหนื่อยชักจะออกนอกพุทธละชักจะเป็นเดรัจฉีละชักจะหลุดเฉยเหนื่อยเฉยเซ็งเนี่ยไม่ใช่พุทธละพุทธผู้รู้ผู้ตื่นอยู่ไม่ใช่ผู้เฉยอยู่เซ็งอยู่ผู้ตื่นไม่ใช่ผู้ซึมเสื่องเหนื่อยไม่ใช่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานร่าเริงนี่ผู้ร่าเริงแจ่มใสสดชื่นนะนี่เป็นคุณลักษณะที่ท่านแปลไว้หรือบรรพบุรุษนั้นนิยามเอาไว้ชัดเจนพุทธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานร่าเริงซึ่งเป็นคุณลักษณะที่แท้ๆเลยเพราะเราจะเป็นพุทธหรือไม่เป็นพุทธเนี่ยเราจะต้องดูตัวเราเองเออเราเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเสื่อมซาซาเนี่ยมันไม่ใช่พุทธละถ้ายิ่งเป็นคนเสื่อมไม่เอาฐานอะไรเลยใครจะยังไงก็เฉยไม่รับรู้อะไรไม่ตื่นไม่กระตือรือร้นไม่มีสติสตังไม่มีสติแววไววับแบบอะไรรู้ไม่ใช่พุทธละไม่ใช่พุทธไม่คุณลักษณะพุทธนะไม่ใช่คุณลักษณะของพุทธรู้ตัวเอาไว้ให้ดีๆนะแล้วไปผู้เบิกบานร่าเริงเศร้าซึมไม่ใช่เป็นคนเศร้าเป็นคนโศกเป็นคนอะไรต้องอโศกถึงจะพุทธถ้าคืนโศกอยู่นี่ไม่ใช่พุทธเป็นคนอย่าว่าแต่ถึงขั้นโศกเศร้าเลยถึงขั้นซึมเสื่องก็ไม่ใช่แล้วเฉยๆว่างไอ้เฉยนั้นเป็นคุณลักษณะแห่งการไม่สะดุ้งสะเทือนต่อการอะไรมากระแทกเป็นตัวของตัวเองไอ้เฉยตัวนั้นน่ะวางตัวนั้นน่ะว่างตัวนั้นหมายความว่ามันไม่ติดไม่เกิดปฏิกิริยาต่อสิ่งมากระทบสัมผัสนั่นคือความเฉยเฉยไม่ใช่เฉยเมยเมยเฉยซื่อไม่ใช่ความหมายมันต้องเข้าใจชัดๆเฉยคำว่าเฉยคำว่าวางเนี่ยเฉยวางว่างวางเฉยเนี่ยไม่ได้หมายความว่าความอยู่เฉยเฉยทื่อๆไม่รู้เรื่องซึมๆไม่ใช่เฉยแต่เบิกบานร่าเริงเฉยแต่เบิกบานร่าเริงจะมีความลึกซึ้งอย่างนั้นนะนี่ก็ไขความถึงคุณลักษณะนี้ให้ทราบชัดๆเรากำลังว่าพัฒนาตัวเราเองเป็นคนที่จะเป็นเดินทางไปสู่จุดที่มนุษย์ควรจะเป็นเกิดมากกี่ชาติกี่ชาติก็ควรจะเป็นอย่างเงี้ยแต่ที่นี่คนไม่ศึกษาสัจธรรมในคนในโลกมุ่นมัวอยู่ในลาภยศสรรเสริญโลกียสุขนั่นแหละซึ่งเป็นเรื่องเก่าไอ้คนไปล่าลาภยศสรรเสริญโลกียสุขเนี่ยเก่าจริงๆเลยนะเก่าโบราณมหาอภิมหาบรมโบราณครบสมบูรณ์แล้วเนาะอภิมหาบรมโบราณเรื่องล่าลาภยศสรรเสริญโลกียสุขนี่ใครจะเกิดมาอีกกี่ชาติกี่ชาติก็เจออยู่อย่างนั้นน่ะปุถุชนโลกีโลกีก็คือลาภยศสรรเสริญโลกีสุขหรือโลกธรรมมุนอยู่ตรงนั้นน่ะแย่งกันไปแย่งกันมาเองแย่งข่าได้ข่าคนที่แย่งเออคือแย่งกันไปแย่งกันมาตีรันฟันแทงข่าแกงกันอยู่อย่างนั้นน่ะไม่รู้เบียร์ไม่รู้เสร็จเพราะงั้นคนที่ยังไม่รู้จักโลกุตระหรือไม่รู้จักว่าไอ้โลกียะนี่มันน่าเบื่อมันน่าเลิกน่าละน่าหาแสวงหาทางปลอดพ้นทางที่บรรลุไปสู่จุดที่เป็นคนประเสริฐสูง ไอ้วนเวียนอยู่อย่างนั้นนะเก่งที่สุดก็ได้ลาภมากๆยศมากๆใหญ่มากๆได้รับการสรรเสริญเยินยอแบบโลกียะการรับสรรเสริญเยินยอมันก็มีทั้งสรรเสริญเยินยอแบบโลกียะกับโลกุตระการรับสรรเสริญเยินยอแบบโลกุตระนั้นเป็นคนที่มักน้อยสันโดษส่วนการได้รับสรรเสริญเยินยอแบบโลกียะนั้นเองร่ำรวยมียศมีศักดิ์มีอะไรต่างๆนานา มีอำนาจบาดใหญ่นั่นก็สรรเสริญกันไปแบบนั้นนะจะต้องสวยต้องงามต้องด้วยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนั่นก็โลกียะก็สรรเสริญกันไปแต่พวกเรานี่ไม่สวยไม่งามไม่รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสไม่ได้ปรุงแต่งไม่ได้หวือหวาอะไรมันยังโลกียะเขาหรอกมันเนื้อหามันต่างกันมันสรรเสริญก็แบ่งเป็นโลกิยะโลกุตระตำแหน่งยศศักดิ์ก็แบ่งเหมือนกันพวกเราก็มีตำแหน่งยศศักดิ์พระพุทธเจ้าก็มีตำแหน่งยศศักดิ์ไม่ต้องตั้งมันเป็นสัจจะที่คนจะยกให้เองทางธรรมไม่ต้องไปแต่งตั้งตำแหน่งยศศักดิ์หน้าที่รู้รับผิดชอบเองรู้เองสำนึกเองสังวรเองขนขวายเองเป็นอิสระเสรีภาพไม่ต้องมาแต่งมาตั้งไม่ต้องมาปลดคนนั้นจะสำนึกเองสังวรเองทำเองเป็นผู้มีวุฒิภาวะในฐานะตำแหน่งผู้บริหารหรือผู้บริการหรือผู้ผลิตหรือเป็นนักบวชเข้าใจฐานะของตนของตนรู้ฐานะของตนพร้อมที่จะปฏิบัติพร้อมที่จะทำในสิ่งเหล่านั้นนี่คือคนที่มีความรู้มีสำนึกที่รู้เป็นคนที่รู้จริงๆรู้ว่าเราคือใครเราควรทำอะไรอะไรเป็นสิ่งดีสิ่งประเสริฐอะไรเป็นประโยชน์คุณค่าก็พึงทำลงไปเวลาล่วงไปล่วงไปบัดนี้เรากำลังทำอะไรอยู่กายกรรมวจีกรรมที่ดีกว่านี้ยังมีอีกก็เข้าใจแล้วก็สำนึกสังวรเองค้นคว้าเองไม่มีความขี้เกียจขี้คร้านรู้จักเวลารู้จักกรรมกิริยาที่ควรจะทำเหนื่อยก็เหนื่อยก็รู้ว่าเหนื่อยมันเหนื่อยมากจริงๆมันจำเป็นมากๆก็เหนื่อยโดยจำเป็นมันเหนื่อยอยู่ก็ต้องทนเหนื่อยเอาสมควรพักก็พักไม่ได้ทำเพื่อขาจางขาออนจากลาภยศสรรเสริญโลกียสุขอะไรที่เขาจะให้ไม่ได้เกี่ยวทำด้วยความรู้ทำด้วยความเข้าใจทำด้วยเจตนารมณ์ว่าอันนี้ต้องทำไม่มีใครมายิ่งใหญ่กว่าเราเรายิ่งใหญ่เองเรารู้เองว่าอันนี้ควรทำอันนี้ไม่ควรทำถ้าทำอย่างที่เป็นคุณค่าประโยชน์จึงเป็นสัตว์ที่มีประโยชน์คุณค่าที่สุดในโลกเป็นสัตว์ที่มีประโยชน์คุณค่าตรงที่ว่าทำแล้วไม่ต้องการแลกเปลี่ยนทำแล้วไม่ต้องการที่จะหวงแหนอะไรทำแล้วเพื่อให้สำหรับตัวเองนั้นกินใช้เรียกว่าอาศัยอยู่นี่ด้วยราคาต่ำกินใช้ถูกไม่แพงไม่เปลืองมีแต่คนจะให้มาเกินชีวิตเกินใครๆก็ให้มาเกินคนนั้นเขาก็อยากให้คนนี้ก็อยากให้ให้มามันก็เกินก็แบ่งกินแบ่งใช้ตามควรเพราะฉะนั้นจะไม่กลัวอดตายเป็นอันขาดเลยเราได้พิสูจน์สิ่งเหล่านี้มาแล้วอาตมาว่าอาตมาได้ทำตนเองก่อนเป็นครูเนี่ยก็คือผู้ที่ต้องเป็นก่อนเป็นให้ได้เป็นได้แล้วเราก็เอามาถ่ายทอดเอามาให้คนอื่นก็เป็นตามรู้ก็รู้ก่อนเป็นได้ก็เป็นก่อนเสร็จแล้วก็มาถ่ายทอดคนอื่นได้ตามรู้ตามนี่คือครูเราได้อะไรเราก็เอามาแจกจ่ายเอาของจริงที่เราได้เราเป็นจริงสิ่งวิเศษที่สุดให้ได้ได้สิ่งวิเศษที่สุดแล้วก็เอาสิ่งวิเศษที่สุดเอามาแจกแบ่งแจกเผื่อแผ่กันเป็นการศึกษาเป็นการถ่ายทอดเป็นการเรียนของมนุษย์ไม่มีการหยุดสุดสิ้นหรอกถ้าเราอยู่ในวัฏสงสารไม่มีการสุดสิ้นในการสอนในการถ่ายทอดโดยเฉพาะโลกุตระโลกุตระนั้นไม่สามารถรู้เองโลกุตระไม่สามารถรู้เองโดยไม่รับส่วนความรู้โลกุตระนี้มาจากอาจารย์ใดอาจารย์หนึ่ง ปางใดปางหนึ่งคนพบเองรู้เองไม่มีเพราะงั้นจะบอกว่าผู้คนพบเองรู้เองนั้นเราตัดให้เฉพาะพระพุทธเจ้าหรือผู้ที่ได้รับเชื้อมาแล้วเป็นปัจเจกได้รับเชื้อมาแล้วเป็นปัจเจกจะไม่ชาติไหนปางไหนก็แล้วแต่ที่ได้รับเชื้อมาแล้วเป็นปัจเจกท่านก็เป็นสยังอภิญญาเป็นของตนเป็นความรู้ยิ่งอันนั้นของตนสยังอภิญญาของพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าสยามภูสยามภูพระพุทธเจ้ารู้เองได้เองที่จริงพระพุทธเจ้าก็ได้มาจากพระพุทธเจ้าองค์ก่อนก่อนนั่นแหละถ้ารู้จากวัฏสงสารที่สืบเนื่องที่สัมพันธ์ต่อเนื่องมาอันไม่รู้จักจบสิ้นก็ถ่ายทอดกันมาเป็นทอดกันมาทั้งนั้นเนี่ยแต่มาเกิดในชาตินึงเกิดแล้วก็ตายเนี่ยเราก็นึกว่าชีวิตมันมีอยู่ชาตินึงในชีวิตชาตินึงนั้นน่ะมันยังน้อยนักสั้นนักเล็กนักนะมันจะว่าแล้วทุกอย่างมันมาแต่เหตุหมดเลยมาเองโดยไม่มีเหตุไม่มีเพราะฉะนั้นจะบอกว่ารู้มาเองไม่มีสยามภูก็ไม่มีจะรู้มาเองสยังอภิญญาก็ไม่ชุรู้มาเองมาจากเหตุปางไหนไม่รู้ล่ะแต่ชาตินี้คนหาไม่เจอไม่มีใครตามได้ครูอาตมาชาตินี้ไม่มีนี่เป็นต้นอาตมาพูดแล้วก็น่าหมั่นไส้โลกุตระที่อาตมาให้ความหมายว่าไม่รู้เองไม่ได้นะเพราะว่าในภูมิของขั้นที่จะตัดรอบจากโลกิยะมาขึ้นโลกุตระเนี่ยรู้เองไม่ได้ต้องรู้ได้จากผู้ที่ค้นพบมาแล้วผู้คนพบมาแล้วคือพุทธเจ้าองค์ไหนก็ไม่รู้องค์แรกพระพุทธเจ้ายังค้นไม่เจอเลยพุทธเจ้าองค์แรกพระพุทธเจ้ายังค้นไม่เจอโอ้ที่ต้นมันตรงไหนค้นไม่เจอไม่เจอความเป็นต้นพระพุทธเจ้าองค์แรกที่ค้นพบโลกุตระไม่เจอมีแต่ถ่ายทอดกันมาเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่อาตมาเคยใช้ภาษาเป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจให้ดีว่าโลกุตระนั้นโดยเฉพาะสาวกภูมิเกิดเองรู้เองไม่ได้ต้องรู้จักผู้ที่เป็นครูอาจารย์ผู้ที่เป็นปัจเจกภูมิแล้วเท่านั้นถึงจะรู้เองคำว่าสาวกภูมิกับปัจเจกภูมิต้องให้ชัดสาวกสาวะแปลว่าฟังสาวกกับแปลว่าผู้ฟังสาวะนี่แปลว่าฟังได้รับฟังมาสาวกกับคือผู้ฟังผู้ฟังไม่ใช่ผู้พูดไม่ใช่ผู้เทศไม่ใช่ผู้บอกเป็นผู้ได้รับฟังมาจากผู้บอกอีกทีนึงสาวกกับเพราะฉะนั้นจะได้จะได้จากเป็นผู้ฟังก็จะได้จากผู้บอกผู้บอกคือครูจะต้องมีผู้บอกผู้ให้ฟังผู้สอนสาวกะปัจเจคือรู้เองมีเองเป็นเองของตนความนี้ว่าความหมายอันนี้เนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจให้ดีก่อนถ้าเราแน่ใจว่าเราเป็นสาวกภูมิแล้วก็ต้องฟังอย่างที่ว่านี้ถ้าใครแน่ใจว่าปัจเจกเป็นปัจเจกก็แสดงตนเป็นปัจเจกได้ปัจเจกก็ต้องมีของตนเองโดยเฉพาะปัจเจกในเรื่องโลกุตระใครจะเป็นปัจเจกโลกุตระก็แสดงตนเผยแพร่หาสาวกหาผู้ฟังแล้วให้ผู้ปฏิบัติเป็นสาวกก็คือฟังแล้วก็ไปปฏิบัติตามได้มาตามได้ไปตั้งแต่โสดาคุณก็เป็นปัจเจกอันหนึ่งได้ไปครั้งหนึ่งก็ได้เป็นปัจเจกน้อยหนึ่งลิตรไม่มากได้มาร้อยครั้งโสดาคุณร้อยครั้งปัจเจกมากขึ้นหน่อยได้เป็นพันครั้งหมื่นครั้งก็เป็นปัจเจกที่แน่นหนาแข็งแรงมากขึ้นได้เป็นสกิทาได้เป็นอนาคาสูงก็ไปขึ้นไปก็เป็นของตนได้เป็นอรหันต์ของตนก็เป็นปัจเจกของตนได้เป็นอรหันต์แล้วชาติหนึ่งก็มีความควบแน่นเท่ากับอรหันต์หนึ่งชาติ ได้อรหันต์เป็นนานสั่งสมไปอีก2ชาติ3ชาติ5ชาติ100ชาติก็เป็นอรหันต์ที่ควบแน่นไปอีก100ชาติสิ่งเหล่านี้เป็นนามธรรมที่เราเดาไม่ออกแต่ต้องเป็นจริงเข้าใจใช่มั้ยเข้าใจใช่มั้ยเด็กๆฟังรู้เรื่องมั้ยนี่อรหันต์มีเนื้อหาควบแน่นเป็นร้อยๆชาติเด็กๆรู้เรื่องมั้ยเป็นนั่งอยู่ข้างหลังซะด้วยนะเด็กๆแทนที่จะมานั่งข้างหน้าก็ไม่เป็นไรหรอกรับทราบไปฟังไปเด็กก็ตามเด็กบางคนมีบารมีฟังแล้วเข้าใจมากกว่าคนอายุมากก็มีไม่แน่หรอกเด็กบางคนมีบารมีก็ฟังเขารู้เรื่องบางคนนี่อายุมากแล้วยังไม่ค่อยรู้เรื่องฟังไปเถิดบางคนจนตายแล้วก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ยังดีนะยังอุตส่าห์ได้ฟังฟังไปฟังไปอันนี้จำได้ก็จำบันทึกไว้เหมือนคอมพิวเตอร์ใส่ฮาร์ดดิสไว้ใช้ไม่เป็นนะแต่อยู่ในฮาร์ดดิสมีคนฉลาดก็มาตรวจเปิดอ้าวไอ้คนนี้มีอันนี้เนี่ยโอ้ไม่รู้จักใช้คนนั้นก็เลยหยิบมาใช้แต่ของตนเองถ้าเมื่อมีภูมิถึงขั้นก็หยิบมาใช้ได้และของตนเองหยิบมาทันทีมาใช้ได้ทันทีมันไม่ได้เสียหลายอะไรนะฟังไว้ก็ไม่เสียหลายอะไรนะสรุปแล้วการเป็นครูเป็นนักเรียนหรือเป็นผู้ที่สอนและเป็นผู้ที่จะต้องรับถ่ายทอดเนี่ยมีมาตลอดกาลนานมีมาตลอดกาลนานงานครูเป็นงานที่ยิ่งใหญ่และเป็นงานสำคัญของมนุษย์ผู้สำคัญฟังใหม่งานครูเป็นงานที่สำคัญของผู้ที่สำคัญคนสำคัญจะเป็นครูคนสำคัญนั่นแหละเป็นครูคนที่ไม่สำคัญนั่นไม่ได้เป็นครูหรอกหรือคนที่ไม่ได้เป็นครูไม่ใช่คนสำคัญคนที่เป็นครูก็คือเป็นตัวอย่างแล้วนอกจากเป็นตัวอย่างแล้วก็มีเลือดถ่ายทอดเป็นนักถ่ายทอดด้วยเมื่อมีเลือดนักถ่ายทอดนั่นแหละถึงเป็นครูแม้ตัวเองจะเป็นได้แต่เราไม่มีเลือดถ่ายทอดไม่มีเป็นนักถ่ายทอดเราก็ไม่ใช่ครูใช่ไหมเราเป็นแต่ไม่ใช่นักถ่ายทอดและไม่อยากถ่ายทอดด้วยหนักเข้าถ่ายทอดก็ไม่เป็นอีกต่างหากต่อให้คุณเป็นให้ตายคุณก็ไม่ใช่ครูคุณจะเก่งยังไงให้ตายคุณก็ไม่ใช่ครูเสร็จแล้วคนนั้นตายไปแล้วไอ้ที่เป็นที่มีที่เก่งเป็นไงนะก็สูญไปสูญไปก็ไม่เกิดอยู่ในโลกนี้อีกมันไม่เหลืออยู่ในโลกนี้อีกมันก็น่าเสียดายไหมเพราะฉะนั้นคนที่ฉลาดก็ต้องรู้ว่าโอ้สิ่งนี้ดีมันก็น่าให้มนุษย์เอาไว้เราอุตส่าห์ค้นเจอโลกุตระอย่างพระพุทธเจ้าค้นเจอโลกุตระโอ้โหสิ่งนี้มันน่าจะถ่ายทอดเราไว้ให้คนมันเป็นของหาเองไม่ได้ด้วยได้รับถ่ายทอดมาก็ต้องกระจันดูต่อผู้ถ่ายทอดมาอีกเรื่องอะไรผู้ถ่ายทอดมาเป็นพระพุทธเจ้าองค์ก่อนท่านถ่ายทอดเราก็ต้องเอามาถ่ายทอดต่อคนทิ้งไว้ให้มนุษย์เพราะว่าสิ่งนี้มนุษย์เท่านั้นรับได้อันอื่นรับไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งพวกนี้มันก็เป็นเชิงฉลาดหรือว่าเป็นเชิงรู้ที่ผู้ฉลาดจะต้องรู้เออมันต้องทำอย่างนี้ไม่ทำมันไม่ใช่ใช่มันถึงจะเป็นอย่างนี้ถ้าไม่เป็นอย่างนี้ไม่ใช่เพราะฉะนั้นในคนที่เป็นครูจึงเป็นคนสำคัญและต้องรู้ว่าอย่าว่าถึงขั้นโลกุตระเลยสิ่งที่ดีๆงามๆก็ควรจะถ่ายทอดกันไว้ยังไงไม่ใช่ถึงขนาดโลกุตระโดยซ้ำก็ถ่ายทอดกันไว้คนอื่นๆที่เขาเข้าใจไม่ใช่ศาสนาพุทธไม่ใช่โลกุตระเขาก็ยังถ่ายทอดกันมาเพราะฉะนั้นโลกุตระจะไปโง่กว่าเขาได้เลยย่อมไม่โง่กว่าเขาแน่นอนก็ถ่ายทอดไว้เพราะวันนี้วันสัมมนาครูก็ขอให้พวกเราได้เข้าใจชัดๆเลยว่าการเป็นครูนั้นเป็นงานที่ยิ่งใหญ่เป็นสิ่งประเสริฐของมนุษย์เป็นความสำคัญของคนสำคัญครูเนี่ยเป็นความสำคัญของคนสำคัญจงภาคภูมิในงานครูที่ได้กระทำได้รับ หน้าที่และฝึกฝนหน้าที่นี้เถอะครูเนี่ยเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ถ้าเป็นครูอย่างโลกก็คือเป็นมือปืนรับจ้างโลกโรงเรียนกวดวิชาเห็นไหมคำตอบมันบอกอะไรเราโรงเรียนสามัญโรงเรียนที่ใหญ่ที่สุดไม่มีครูดีครูดีไปอยู่โรงเรียนกวดวิชาหมดครูเก่งเขาบอกครูเก่งครูที่เก่งๆดีๆคือสับของเขาจะสับสนตรวจสอบเช็คสถิติกันแล้วตรวจสอบสังคมของครูแล้วนั่นเพิ่งผ่านวันครูมาหน่อยวันที่16ครูที่ดีที่สุดอยู่ที่ไหนใครอ่านข่าวนี้มั่งแล้วอยู่ที่ไหนครูที่ดีที่สุดอยู่ที่ไหนโรงเรียนกวดวิชาเห็นไหมคำตอบมันบอกอะไรเราโรงเรียนสามัญโรงเรียนที่ใหญ่ที่สุดไม่มีครูดีครูดีไปอยู่โรงเรียนกวดวิชาหมดครูเก่งเขาบอกครูเก่งครูที่เก่งๆดีๆคือสับของเขาจะสับสนนักเรียนชอบเพราะว่าไปเรียนกับครูคนนั้นแล้วจะสอบเอนทรานได้จะสอบได้เก่งเพราะฉะนั้นครูที่สอนแล้วนักเรียนจะไปสอบได้เก่งๆตอบข้อสอบได้เก่งจะอยู่โรงเรียนกวดวิชาโรงเรียนใหญ่ให้ใหญ่โรงเรียนดีให้ดีขนาดไหนก็ไม่มีครูเก่งโรงเรียนกวดวิชาเป็นโรงเรียนย่อยๆโรงเรียนกวดวิชานี่จะเป็นโรงเรียนย่อยๆไม่ใช่โรงเรียนมาตรฐานแต่เป็นโรงเรียนที่สร้างขึ้นมาแซมๆหาเงินก็รู้อยู่แล้วโรงเรียนกวดวิชาไม่ใช่โรงเรียนถาวรเป็นโรงเรียนเสริมแต่ครูเก่งไปอยู่ที่โรงเรียนเสริมมันบอกอะไรแก่เรามันบอกอะไรแก่คนที่ฉลาดคนที่รู้ก็คือความล้มเหลวของการศึกษาทำไมครูเก่งๆเหล่านั้นครูเก่งๆนั้นคือครูใครคือครูที่มาจากโรงเรียนใหญ่ๆโรงเรียนดังๆโรงเรียนที่เป็นมาตรฐานทั้งนั้นครูที่เก่งมาจากโน้นแต่สอนตอนสอนอยู่โรงเรียนนี่ไม่เก่งไปเก่งตอนสอนอยู่โรงเรียนกฎวิชามันบอกอะไรแก่เรามันบอกให้รู้ว่าครูคนนี้มีเล่ห์เหลี่ยมครูคนนี้มีเล่ห์เหลี่ยมไปสำแดงความเก่งอยู่ที่โน้นเพื่อจูงดึงให้เด็กไปเรียนที่โน้นพิเศษเพิ่มเติมเรียนจากที่นี่ไม่พอต้องไปเรียนที่โน้นนี่คือเล่ห์เหลี่ยมความขี้โกงของมนุษย์เพราะฉะนั้นนี่คือดัชนีชี้ค่าบอกว่าความล้มเหลวของสังคมนี้มันทำเพื่อเงินทุบโต๊ะเปรี้ยงเลยนี่คือครูเราไม่เป็นแล้วครูเป็นครุเลิกเป็นครูกันนะเหมือนกับเราเลิกเป็นพระมาแล้วมาเป็นสมณะเราก็มาเป็นสมณะไม่เป็นแล้วพระนี่เมื่อกี้เราไม่เลิกแล้วเป็นครูครูมันล้มเหลวแล้วมาเป็นครุครุฟังไว้นะเด็กๆที่หลังอย่าเรียกครูเรียกครุอย่าไปเรียกครุนะมันใส่ตักน้ำแต่ครุมันไปตักน้ำเครื่องตักน้ำใครไม่รู้จักครุยกมือขึ้นดิใครไม่รู้จักครุรู้จักหมดเลยเนาะแสดงว่าไม่มีคนมาจากภาคกลางแม้คนภาคกลางก็รู้แล้วหรือคนจากภาคใต้ก็รู้แล้วว่าครุคืออะไรครุนี่มันอีสานทางอีสานเรียกครุที่ตักน้ำครุจำเพาะเลยที่ตักน้ำครุเนี่ยนะคุไม่มีรอเรือมันไม่ค่อยไม่มีตัวกล้ำเท่าไหร่อีสานนี่มันตัดทิ้งหมดนะคุเรียกคุนะคุรุนะแล้วทีนี้เราเรียกคุรุกันนะคุรุนี่ทำงานหนักทำงานหนักถึงเรียกว่าคุรุแปลจากภาษาบาลีมาแปลว่าหนักคุรุทำงานหนักที่หนักเพราะว่าตนเองต้องทำงานมาก่อนทำให้ได้ก่อนให้ช่ำชองก่อนให้เป็นก่อนแล้วถึงมาถ่ายทอดมานำพามาสอนมา ธรรมมานำธรรมอาตมาว่าอาตมาได้ทำหน้าที่นี้มาตั้งแต่แรกเริ่มนะสอนบอกอบรมมู้หนักหนาสาหัสตั้งแต่อยู่แดนอโศกสอนกันเทศกันสอนอบรมกันวันหนึ่งสามคาบเช้ากลางวันเย็นเทศกันวันหนึ่งสามคาบจริงๆก่อนเทศบรรยายวันหนึ่งสามคาบแล้วก็นำทำพาทำทำโน่นทำนี่ทำอะไรอาตมาก็ทำด้วยทั้งนั้นน่ะจะทำอะไรทำอะไรที่จะต้องสร้างต้องก่อต้องโน่นต้องนี่ทำพาทำกันมาตั้งแต่แดนอโศกมาจนกระทั่งเกิดตรงแหล่งนั้นแหล่งนี้จนกระทั่งค่อยๆก่อค่อยๆก่อทุกวันนี้อาตมาไม่ค่อยได้ลงงานลงมือลงแรงลงอะไรอะไรด้วยก็ให้พวกเราทำอาตมาก็เลยจะต้องไปทำในงานที่จะต้องถ่ายทอดคัมภีร์ถ่ายทอดอะไรต่ออะไรเอาไว้ที่จะต้องบันทึกเขียนขนาดเขียนแล้วก็เขียนอีกเขียนอีกเขียนแล้วมันไม่เก่งเรียบเพียงแล้วก็แก้ไขอยู่นั่นน่ะต้องทำเผยแพร่บรรยายบอกกล่าวต่อทอดออกไปอีกข้างนอกข้างในแล้วก็เสริมอยู่ด้วยเพราะงั้นอาตมาก็จะบรรยายเสริมถ้าอาตมาเทศน์นี่ก็จะเสริมอย่างวันนี้ฟังดูรายละเอียดตั้งแต่พูดมาแต่ต้นจนขณะนี้จะมีหลักเดิมนั่นแหละแต่มีรายละเอียดเสริมถ้าฟังได้ดีจะเข้าใจมีโครงสร้างใหญ่อันเดิมแต่ในยะละเอียดนั้นมันมีซ้อนซับซ้อนอะไรเพิ่มเติมขึ้นไปอีกเสมอๆนะเพราะอาตมาจะเทศน์ในพวกเรานี่จะเทศน์เสริมซ้อนขยายลึกเข้าไปเรื่อยๆๆจนเผลอเวลาเทศในข้างนอกเขาฟังบางทีก็ลึกไปเรื่อยเลยนึกว่าเทศให้พวกเราฟังอยู่เรื่อยเป็นอย่างนั้นเรื่อยเลยเทศให้คนอื่นฟังประเดี๋ยวเทศไปสักประเดี๋ยวไม่นานประเดี๋ยวไปแล้วลึกแล้วคนข้างนอกก็มึนละไปไม่รู้แล้วมันก็เป็นอย่างนั้นน่ะแต่สำหรับพวกเราแล้วก็พวกเราก็ไปได้เพราะว่าพวกเราก็ต้องถ้าติดตามใครติดตามไปไม่ได้ก็นั่งฟังไปประเดี๋ยวเดียวก็ไปไม่ได้ไม่รับรู้แล้วรู้ต่อไม่ไหวพอรู้ต่อไม่ไหวก็นั่งมืดไปมืดไปมืดมาก็หลับเพราะว่าถึงเวลามืดแล้วมันก็ต้องหลับ ตะวันตกดินแล้วก็ต้องหลับมันจะให้มืดง่ายถ้ามืดแล้วมันก็จะหลับมืดแล้วก็ไม่รู้เรื่องที่นี่การสัมมนากันนี่เรามีเจตนารมณ์กันเป็นครูนั่นเรื่องของครูอาตมาก็เน้นเรื่องของครูให้ฟังว่ามันต้องทำเรื่องการศึกษานักเรียนแล้วก็จะต้องมีไปต่อก็จะเพิ่มเติมขึ้นมาเรื่อยๆครูเราก็จะต้องแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆและเป็นครูจริงๆขึ้นมาเรื่อยๆนะแต่ก่อนนี้หลายๆคนพวกเราที่เคยเป็นครูมาทางโลกก็คงเบื่อมามากแล้วมาทางนี้ก็หลายคนบางคนนี่ไม่บอกเลยนะว่าตัวเองเป็นครูจบพุทธครูอะไรไม่บอกไม่อยากทำไม่อยากโอ้โหมันเบื่อมันเซ็งแต่หลายคนก็รู้ตัวแล้วว่าเออเราผิดแล้วเข้าใจผิดแล้วมันก็ควรจะเอาวิชาความรู้ที่เคยมีรากฐานมีโครงสร้างอันนั้นมาประยุกต์เพราะทุกคนจะต้องเป็นครูในตัวจริงๆแล้วทุกคนเป็นครูในตัวไม่เจตนาก็เป็นครูคุณทำชั่วของคุณอย่างแหมเด่นเลยนะคุณก็เป็นครูโดยไม่รู้ตัวคนอื่นก็เอาอย่างตามทำชั่วนะก็เป็นครูคุณทำดีแน่นอนเลยก็ต้องเป็นครูคนที่เห็นว่าโอ้นี่คุณไม่ได้บอกได้สอนเขาหรอกแต่เขาก็สัมผัสเอาดูเอาเขาก็เอาอย่างเราอยากรู้ก็ถามคุณอธิบายได้ก็อธิบายไปประสงค์จะบอกก็บอกยิ่งขนขวายที่จะบอกจะสอนจะถ่ายทอดมันก็ยิ่งดีใช่ไหมเพราะลักษณะครูก็คือการถ่ายทอดสืบทอดกันมาแม้แต่สัตว์เดรัจฉานมันก็มีครูพ่อแม่มันก็เป็นครูหรือว่าพี่น้องเพื่อนฝูงก็เป็นครูถ่ายทอดกันไปมันก็ดูจากสิ่งที่มันพบมันเห็นนั่นแหละแล้วมันก็รับถ่ายทอดมานอกจากจะมีสัญชาตญาณแล้วมันก็จากที่รู้ที่เห็นด้วยผัสสะใหม่นี้อีกด้วยมันก็ทำกันไปก็ถ่ายทอดกันอยู่อย่างนี้แหละถ่ายทอดทั้งสัญชาตญาณทางวิญญาณถ่ายทอดทั้งการรับมาใหม่ในปัจจุบันถ้าได้รับทั้งสองส่วนทั้งสัญชาตญาณและสิ่งใหม่มันก็ยิ่งดีแต่ถ้าเผื่อว่าเราเองเราจะเรียนโลกุตระสัญชาตญาณโลกุตระไม่มีถ่ายทอด จนกว่าคุณจะมีเองถึงจะมีเชื้อนั้นถ่ายทอดมาแต่ถ่ายทอดมาก็เท่าที่คุณมีมาก็ต้องมารับใหม่มาฝึกฝนใหม่มาเพิ่มเติมใหม่เพราะอยากขาดการเพิ่มเติมจากผู้ที่จะให้แก่เราให้จากครูนั่นเองจากครูนั่นเองครูจะเป็นผู้ให้เพราะอยากขาดนะการรับใหม่เนี่ยจะรับจากครูไม่ฉะนั้นเราก็เท่าเดิมสัญชาตญาณก็เท่าเดิมสัญชาตญาณคือของเดิมสัญชาตญาณคือของเดิมไม่ใช่ของใหม่ว่าเราจะเจริญขึ้นเราก็จะต้องมีของใหม่ไม่ว่าโลกีหรือไม่ว่าโลกุตระจะต้องรับใหม่สัญชาตญาณก็ของเดิมมันก็มีสองส่วนอยู่อย่างนี้นะเรามาถึงวันนี้แล้วนี่เรามีการเรียนมีการสอนมีการพัฒนามนุษย์พัฒนาคนขึ้นไปสู่สภาพอีกอันหนึ่งเป็นของใหม่เรียกได้ว่าใหม่ยิ่งยุคนี้ยิ่งใหม่มากเพราะมันมั่วไปในทางโลกีกันเยอะโลกีนั้นมันของเก่าเก่าเก่าจนหน้าเบื่อแล้วนะแต่คนก็ยังไม่ยอมเบื่อของเก่าทุกคนมีทุกคนเป็นทุกคนโลกีมาทั้งนั้นโลกุตระนี่เป็นของใหม่ใหม่ไม่มีเคยเก่าเลยโลกุตระนี่ใหม่ไม่เคยเก่าแต่โลกียะนั้นเก่าไม่เคยใหม่เลยโลกียะนั้นเก่าไม่เคยใหม่มันก็เก่าอยู่อย่างนั้นวนอยู่อย่างนั้นขึ้นสูงๆลงๆนรกสวรรค์อยู่อย่างนั้นน่ะแต่โลกียะเนี่ยใหม่ไม่เคยเก่าฮะโลกุตระใหม่ไม่เคยเก่าไงฮะฮะโลกุตระเหรอเอเราก็ว่าเราพูดโลกีกุตระนะสัญญามันชักจะไม่ค่อยแม่นนะหมดเนี่ยเพราะงั้นใครอย่าถือแล้วสัญญาที่เซ็นไปแล้วนี่มันไม่แม่น สัญญาไม่แม่นในหมู่นี้ก็ว่าพูดโลกุตระแล้วก็รู้อยู่ว่ากำหนดพูดโลกียะแล้วก็จะกำหนดโลกุตระมันเป็นไงปากก็ไอ้นี่มันไม่ได้ตรงกันแล้วนะทึกหอคิดว่าทดสอบคนฟังเลยโดยไม่เจตนาถ้าจะเป็นการทดสอบก็ทดสอบโดยไม่เจตนานะที่ว่าโลกุตระนี่ใหม่ก็เพราะว่ามันเป็นของทันสมัยมันเป็นของที่สดเสมอไม่มีโรยรารู้ตื่นเบิกบานไงรู้ตื่นเบิกบานมันเหี่ยวตรงไหนอ่ะมันแห้งตรงไหนอ่ะเบิกบานมันไม่แห้งไม่เหี่ยวแล้วมันก็ตื่นมันไม่หลับมันไม่ไหลมันไม่หลงแล้วมันก็รู้มันไม่งมงายโลกุตระรู้ตื่นเบิกบานไงเพราะมันใหม่อยู่ตลอดเวลาสดชื่นเบิกบานอยู่ตลอดเวลาถึงโลกียะเขาก็อยากได้แต่เขาจะไม่ได้เหมือนโลกุตระได้เพราะจะเป็นของดีเยี่ยมจริงๆใหม่เยี่ยมจริงๆแล้วไม่มีเก่านี่ไม่ใช่โมเมอาตมาพูดโดยสัจจะพูดสู่ฟังไม่ใช่มาปลุกเราเพื่อจะให้มาหลงของไม่จริงไม่ใช่หลงของไม่จริงเป็นของจริงที่ไม่ใช่หลงหรอกมาเอาให้ได้ก็แล้วกันเราใช้ภาษามาเรียกโลกุตระนี้จะเรียกว่าภาษาเก่าเรียกโลกุตระแต่จะเรียกว่าอาริยะก็ซ้ำซ้อนคล้ายกันอาริยะก็คล้ายกันโลกุตระอาตมาใช้ภาษาขึ้นมาเรียกอีกว่าบุญนิยมก็คล้ายกันบุญนิยมเป็นภาษาที่อาตมาเองและตั้งบุญนิยมนี่ตั้งขึ้นมาจากรากศัพท์ทุนนิยมนี่แหละเห็นว่าทุนนิยมเนี่ยมันโลกียะทุนนิยมมันเป็นอย่างนั้นน่ะเราก็เห็นว่ามันเก่าไม่มีใหม่เลยเราก็เอาของใหม่มาเสนอใหม่จนไม่รู้เรื่องเลยง่ายก็คือบุญนิยมเพราะงั้นคำว่าบุญนิยมเราก็มาใช้เป็นศัพท์ที่เป็นของเราเองถ้าเราไปใช้คำว่าโลกุตระเขาก็ศึกษาคำนี้มันมีมาก่อนอาริยะเขาก็ศึกษาแม้อาตมาจะมาแปลงเป็นอาริยะแล้วนะอาระยะอริยะที่เคยเป็นเคยมี ขาเคยใช้มาอาตมาก็มาแปลงเป็นอาริยะมันก็เขาก็ชินๆหูพอบุญนิยมแล้วไม่มีในพระไตรปิฎกบุญนิยมไม่มีในพระไตรปิฎกมันเอาอะไรมาพูดวะนั่นสิเอาอะไรมาพูดก็เอาโลกุตระอาริยะนี่แหละมาพูดบุญนิยมนี่คือโลกุตระคืออริยะคืออีกแบบหนึ่งหลักเกณฑ์ของโลกียะหรือโลกุตระหรือบุญนิยมกับทุนนิยมนี่ที่ชัดเจนที่สุดที่ตัดรอบให้ชัดเจนว่ามันคืออะไรยังไงก็บุญนิยมนี่คือสภาพที่ทวนกระแสทุนนิยมเนี่ยคือกระแสสามัญใครๆก็รู้อยู่เป็นกระแสอย่างนั้นแหละมันล่าลาบยศสรรเสริญโลกียสุขโลกียสุขคืออย่างไรอาตมาก็พูดให้ฟังแล้วโลกุตระสุขหรือสุขอย่างวูปสโมสุขนี่สุขอย่างไรสุขอย่างสงบสุขอย่างไม่ปรุงไม่บำเรอต่างกันมันต่างกันแล้วคนที่จะเป็นจริงมันสุขอย่างนี้เอาอย่างนี้ดีกว่าสุขอย่างนี้หายไปตอนแรกก็ต้องเรียนรู้ว่าสุขอย่างนี้สุขอย่างโลกียะเนี่ยเราไม่เอาละเราจะเลิกเราจะเรียนรู้ล้างอัสสาทะคือรสสุขรสอร่อยของมันเนี่ยล้างจนดับไม่มีเฉยเฉยเฉยได้ก็มาอยู่สุขส่วนนี้โลกุตระทำได้สมบูรณ์ลดลงมาจางคลายลงมาก็ค่อยจางคลายลงมาก็ค่อยเลื่อนไหลขึ้นมาสู่โลกุตระเรื่อยแล้วโลกุตระนั้นสอนให้คนให้รู้จักสัจจะความจริงว่าการได้ให้คนอื่นเนี่ยโดยเอาสิทธิที่เป็นสิทธิของเราเป็นวัตถุก็ตามเป็นแรงงานก็ตามเป็นความรู้ความสามารถก็ตามของเราให้เขาเราได้ให้เนี่ยเราเป็นประโยชน์เราได้ให้เนี่ยเราได้ดีเราได้ให้เนี่ยเราได้โลกุตระเข้าใจอย่างนั้นส่วนโลกียะนี้เอาแม้จะมีจะเก่งยังไงก็เอามากอบกองไว้เป็นของข้านั่นแหละเขาว่าเราได้ฟังมันก็ถูกทั้งสองอันเนาะหอบมาไว้เป็นของข้าเนี่ยเราได้ซึ่งมันเห็นชัดด้วยนะหอบมาเป็นของข้าเนี่ยเราได้นี่ของนี่แหละเราได้เนี่ยประโยชน์เราได้ประโยชน์เราได้เรามีเราเป็นหอบไว้ไม่วางเนี่ยของข้ามันก็ใช่เนาะก็ชัดโลกียะส่วนโลกุตระนั้นเราได้ให้เนี่ยเราเป็นคนมีประโยชน์เราเป็นคนดีเราเป็นคนมีคุณค่าเราได้ให้เนี่ยเราเป็นคนดีคนมีคุณค่าโดยลักษณะของเศรษฐศาสตร์เราหอบของไว้เราหอบอะไรเอาไว้หมดโดยหลักของเศรษฐศาสตร์นี่นะถ้าเราหอบไว้กักตุนไว้ของของเราหมดเนี่ยคนอื่นไม่มีขาดแคลนไหมเศรษฐศาสตร์ก็เรียนนะเศรษฐศาสตร์โลกีนี่แหละเรียนแต่ความจริงเนี่ยเขาไม่ทำอย่างนี้เขารู้ว่าการขาดแคลนการไม่สัมผัสการไม่ทั่วถึงกันไม่เฉลี่ยลาภไม่แบ่งกันเนี่ยมันผิดมันเกิดความเดือดร้อนในสังคมเศรษฐศาสตร์ก็เรียนแต่เศรษฐศาสตร์ขบถเท่านั้นเลยโลกียะเนี่ยเรียนแล้วตัวเองก็มาหอบฉะนั้นก็สอนคนอื่นบอกเฮ้ยเองเฉลี่ยลาภเฉลี่ยนะแบ่งแจกนะแต่ข้าไม่แบ่งว่ะนักเศรษฐศาสตร์เองเนี่ยหอบไว้สอนให้คนอื่นเขาแจกแบ่งแต่ตัวเองไม่แบ่งนี่คือความเรียกว่าคนรู้มากเอาเปรียบคนทั้งหลายหนีงานหนักมาสมัครงานสบายน่าละอายอย่างยิ่งถ้าเราเข้าใจโลกียะว่าอันนี้ก็เป็นสุขแบบโลกียะอันนี้ก็เป็นโลกุตระอันนี้ก็เป็นสุขแต่เรียกซ้ำกันภาษาสุขเรียกว่าซ้ำกันเรียกว่าได้ก็คนละอย่างโลกียะได้คือเอามาหอบกองไว้เป็นของตนส่วนโลกุตระนั้นได้คื ให้เข้าไปได้ให้เข้าไปคือได้เพราะฉะนั้นมันลึกซึ้งกว่ากันเข้าใจยากกว่ากันท้าทายกว่ากันมากมาถึงวันนี้แล้วอาตมามั่นใจว่าสังคมของพวกเราเนี่ยเป็นสังคมที่ไม่ต้องมีสมบัติของส่วนตัวเลยมาเป็นคนในสังคมกลุ่มนี้หมู่นี้ชาวอโศกเนี่ยไม่ต้องมีสมบัติของส่วนตัวเลยนอกจากจะมีความขยันหมั่นเพียรมีสมรรถนะความสามารถแล้วก็เป็นคนที่มีสมรรถนะสร้างสรรค์ขยันเพียรอยู่ตลอดเวลานี่แหละแล้วก็เสียสละอีกต่างหากคนเสียสละนี่แหละอยู่รอดอยู่อย่างดีอยู่อย่างได้รับความเคารพนับถือบูชายกย่องอาตมาเห็นว่าในสังคมเรามีรูปร่างอันนี้แล้วใครเห็นมั่งมีไม่เห็นอยู่ก็มีเนาะบางคนไม่ได้ยกมือแสดงว่าก็ไม่เห็นแต่เห็นเป็นส่วนมากเกือบหมดที่ไม่เห็นไม่ได้ยกมือก็อยู่ส่วนน้อยน้อยน้อยมากนอกนั้นเห็นอาตมามั่นใจในระบบสังคมมนุษย์อย่างนี้เพราะยิ่งจะเข้มข้นยิ่งจะโตมากกว้างขึ้นอีกก็ยิ่งจะเป็นสิ่งที่ยืนยันพิสูจน์ความจริงอันนี้เพิ่มขึ้นโลกเขายังไม่เชื่อว่าเป็นอย่างนี้มันจะจริงหรือคนไม่ต้องมีสมบัติไม่มีของตัวเองเลยเงินไม่มีสักบาทของตัวเองที่ดินของตัวเองสักแปลงหนึ่งก็ไม่มีบ้านตัวเองจะอยู่ก็มีสักหลังเลยข้าวไม่มีในฉางไม่มีในหม้อในไหเลยสักเม็ดแล้วมันจะอยู่ยังไงว่าเงินบาทหนึ่งก็ไม่มีจะอยู่ยังไงใช่ไหมโลกีเขาไม่เชื่อขนาดมีใส่เซฟฝากแบงเอาไว้ขนาดนี้เขายังกลัวจะไม่พอกลัวจะหมดกลัวจะก่อนตายมันจะหมดก่อนอุ้ยกลัวจริงๆเหลือเผื่อไว้แต่ไม่รู้กี่พันล้านหมื่นล้านก็โอ้ยไม่พอประเดี๋ยวเราพอแต่ว่าลูกมันยังไม่พอหลานมันยังไม่พอโลกียะเขาเป็นงั้นแต่โลกุตระ I don't care if the sun don't shine I don't care if the moon go blind ฉันไม่แคร์เลยแม้แต่พระอาทิตย์จะไม่ส่องแสงไม่แคร์เลยว่าพระจันทร์จะมืดมันไม่แคร์จริงๆมันเห็นชัดเลยว่าอาตมาไม่แคร์เลยทุกวันนี้อาตมาจะไม่มีทรัพย์สักบาทนี่อาตมากลัวซ้อมไปกลัวว่ามาก่อนตายนี่คนพบในกระเป๋าโพธิรักพกเอาไว้ล้านหนึ่ง ว้า ตายแล้วยังจะต้องเอาหน้าไปขายอีกอย่าว่าแต่ล้านหนึ่งเลยพกเอาไว้อีกพันหนึ่งหน่อยยังพกไว้พันหนึ่งอีกต่างหากโถจะพกกับพกไว้สักสิบล้านก็ไม่ดีเรื่องมันพกไว้พันหนึ่งให้มันด่างพร้อยนะจริงๆแล้วไม่อยากจะให้ใครเขามาหาว่าเรานี่มีเงินได้ซ้ำไปนะรู้สึกว่าการไม่มีเนี่ยมันพิเศษกว่าที่อาตมายกอ้างขึ้นมาถึงว่าสังคมของเราเนี่ยใครเห็นแล้วที่นี่เชื่อมั่นเนี่ยใครเชื่อมั่นว่าเราไม่มีเงินเลยสักบาทเรามีแต่คุณค่าความดีงามจริงๆคนยอมรับนับถือเนี่ยอยู่รอดชีวิตนี่อยู่รอดใครเชื่อมั่นบ้างเออเข้าทายมันยังเหลือแต่กิเลสที่มันยังมีอัตตาอัตตนิยายังมีตัวกูของกูที่ไอ้นั่นยังมันเป็นจริงไงมั้ยเราอ่านออกใช่มั้ยมันทำไมมันยังยึกยักมันทำไมให้หมดไม่ได้มันเห็นมั้ยมันเป็นยางเหนียวจริงๆเท่านั้นแหละล้างอาตมาจึงบอกพวกคุณว่าจงพยายามพิสูจน์สัจจะอันนี้อีกต่อไปโลกกำลังต้องการโลกมันหอบหวงโลกมันกอบโกยโลกมันเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ไม่มีวันพอมันเพิ่มขึ้นทุกคนพยายาม ราะฉะนั้นเราจะเป็นจริงเนี่ยเราไม่ต้องไปทำอะไรมากเลยพักสหกรณ์นี่ไม่ต้องทำอะไรทำอย่างนี้แหละสร้างคุณภาพของมนุษย์แบบนี้เป็นประชากรแบบนี้นะเป็นประชากรที่มีคุณลักษณะอย่างนี้แหละเป็นประชาชนประชากรที่มีคุณลักษณะอย่างนี้มีทิศทางโลกุตระอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วมันจะรวมกันเป็นหมู่มวลเป็นประชาธิปไตยอำนาจของประชาชนเป็นอำนาจประชาชนเป็นอำนาจเป็นพลังคุณค่าอย่างนี้ความเป็นอย่างนี้พรรคสหกรณ์จะมีคุณลักษณะอย่างไรคุณลักษณะเป็นคนจนพรรคสหกรณ์มีคุณลักษณะอย่างไรเป็นคนขยันพรรคสหกรณ์มีคุณลักษณะไงเสียสละพรรคสหกรณ์มีคุณลักษณะอย่างไรโอ้เป็นคนมีน้ำใจมีเมตตาเกื้อกูลถ้าพักอย่างนี้ไม่ยิ่งใหญ่ให้มันรู้กันไปจะสำเร็จเมื่อไรกี่ปีก็ช่างมันไม่ต้องลุกลี้ลุกรนทำไปอย่างขยันหมั่นเพียรอุตสาหะไปเรื่อยๆสุดวิสัยเท่าทายเท่าไรก็ทำไปเต็มที่เขาบอกว่าทำไมพักสหกรณ์ไม่ไปที่ใดเนี่ยเขาพักอื่นๆก็ไปทำไปนู่นพักอื่นให้เขาทำก่อนดูก่อนน่าทำไหมเดี๋ยวอาตมาจะช่วยบอกไอ้นี่น่าทำสหกรณ์ไปทำกับเขามั่งพักโน้นพักนี้ก็ทำโอ้โหนี่ก็ได้รับความต้อนรับก็ได้รับการเชิดชูบูชาเลยทำอาตมาดูแล้วไม่เอาอย่างนี้ไม่เอาไม่ต้องไปทำไม่ให้สัญญาณไม่ต้องไปทำอย่างนี้ไม่ต้องไปทำไม่เหมือนเขาละอ๋อไม่ตั้งมาให้เหมือนพักการเมืองอะไรไม่เหมือนเขาไม่เหมือนหรอกพรรคนี้ไม่เหมือนแต่พรรคการเมืองที่จะไม่เหมือนเขาจะเป็นของตัวเราเองจะเป็นพรรคการเมืองตัวเราเองอโศกดำเนินการมาอย่างไรพรรคสหกรณ์เดินดำเนินการอย่างนั้นไม่ได้ผิดเพี้ยนไม่ออกนอกลู่นอกทางตรงไหนขณะนี้พลังของอโศกคือพลังประชาชนอโศกถ้าอาตมาจะบอกว่าเอาอโศกถ้าอาตมาบอกว่าเอาพวกเราไหนเอาหัวมาที่พวกนักบริหารมากดประชุมกันนะหรือจะบริประชุมกันพร้อมกันหมดกันทั้งสมาชิกประชาชนทั้งหมดที่จะมาประชุมกันได้ก็ได้ชาวอโศกทั้งหมดแล้วก็พูดไปอย่างงี้ๆนะอธิบายแล้วก็โหวตออกมาทับรองพลังประชาชนปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวเอกีธรรมเอกีภาวะเอกีธรรมโมจะไม่มีขัดแย้งจะไม่มีทะเลาะวิวาทอะไรมากมายอาจจะมีความเห็นแย้งบ้างเป็นธรรมดาแต่รับรองว่าสงบรับรองว่าสงบใช่ไหมนี่คือประชาธิปไตยนี่คือประชาธิปไตยเมื่อเข้าใจแล้วเราก็จงพยายามทำตนให้เป็นนักประชาธิปไตยอย่างนี้แล้วสอนประชาธิปไตยอย่างนี้หรือเป็นครูบุญนิยมอย่างนี้แล้วก็สอนวิชาบุญนิยมอย่างนี้บุญนิยมคืออะไรก็บอกแล้วก็โลกุตระหรืออริยะหรือคุณลักษณะอย่างพุทธเจ้าท่านสอนนี่แหละสร้างสรรค์เสียสละแล้วก็มีชีวิตดำเนินไปมีความสุขแบบนี้บุญนิยมคือแบบนี้คุณค่าแบบนี้ได้ให้คุณค่าได้เสียสละสร้างสรรค์ได้ให้เกื้อกูลคนอื่นและมีปัญญาในการทำทานมีปัญญาในการได้ให้นะเมื่อวานนี้เป็นสหกรณ์อำเภอนะมานั่งฟังอาตมากับพยายามที่จะอธิบายให้เขาฟังคิดว่าเขาเข้าใจแต่อีกคนหนึ่งมาด้วยใครอ่ะอ๋อมีเลขาเลยอ๋อเลขาเขาก็พยายามอธิบายให้ฟังเขาก็พอเข้าใจอาตมาว่าคงได้พอสมควรแล้วก็รับปากไปว่าจะเอาไปพูดให้ทางฝ่ายใหญ่ผู้ใหญ่ฟังขึ้นมาเข้าท่าไม่มีใครรับปากอย่างนี้เลยคนนี้รับปากว่าเขาจะไปพยายามอธิบายให้ข้างบนฟังเข้าท่ารู้สึกเป็นนิมิตดีแต่ไหนแต่ไรมาไม่เคยมีคนพูดอย่างนี้เลยคนที่บอกเนี่ยผมจะเป็นหน้าที่ของผมที่จะไปทำให้ข้างบนก็เข้าใจท่านเข้าใจลักษณะพวกคุณเป็นอย่างเนี้ยพวกเราเป็นอย่างเงี้ยเขาเข้าใจขึ้นอธิบายเขาฟังว่ามันพวกเราเป็นอย่างเงี้ยมันก็ติดขัดหมดเลยนะทั้งในด้านการศึกษาในด้านของสหกรณ์เองนะในด้านการเสียภาษีในด้านสรรพากรอะไรต่างๆ กรณ์เองนะในด้านการเสียภาษีในด้านสรรพากรอะไรต่างๆเขาบอกเออเขาเข้าใจเขาจะไปพูดให้ฟังนะซึ่งมันเป็นระบบคนละระบบกันเพราะฉะนั้นเราจึงยากยากที่มันไปขัดกับระบบของเขาของเขาออกกฎหมายมาเขาอะไรต่ออะไรมาเขาเป็นอย่างนั้นของเราก็เป็นอย่างนี้มันก็คว้างกันแล้วมันก็ไม่สอดคล้องกันมันก็ลำบากแต่ไม่เป็นไรหรอกถึงอย่างไรเราก็ต้องสู้ต้องทนเอาไปนะเพราะว่าเรายังเกิดใหม่นะอาตมาก็ตอนนี้ประกาศชัดเจนแล้วประกาศเรื่อยไปเลยว่าวิธีนี้สังคมแบบนี้โลกุตระอย่างนี้มันยังไม่เคยมีในโลกอาตมาว่างั้นที่จริงมันเคยมีมาแล้วตั้งแต่ปางบันพระพุทธเจ้าก่อนๆมีมาแล้วแต่มันไม่มีประวัติศาสตร์ให้เขาสืบหรอกอาตมาใช้ภาษานี้ไม่ผิดหรอกมันยังไม่มีในโลกเพราะโลกนี้ก็ไปสืบหาไม่เจอมีอาตมาสืบหาเจออยู่คนเดียวมันก็ไปสืบหาไม่เจอหรอกเขาจะไม่รู้จากประวัติศาสตร์อันนี้อาตมาถึงต้องบอกว่านี่มันเป็นของใหม่ในโลกมันยังไม่เคยมีประชาธิปไตยอย่างนี้ก็ยังไม่เคยมีการศึกษาอย่างนี้ก็ยังไม่เคยมีการศึกษาสอนกันโดยเป็นครูจริงๆไม่ใช่มือปืนรับจ้างเป็นครูที่มีปรารถนาดีต่อเยาวชนสร้างเขาขึ้นมาให้เขารับถ่ายทอดอันนี้ไปเราก็บุกบันครูก็พัฒนาตนเองสูงขึ้นไปแล้วก็เอามาถ่ายทอดในแก่นักเรียนต่อไปอยู่สืบสารสืบทอดกันต่อไปนิรันดร นี่คือครูนี่คือการเรียนการสอนนะและก็ไม่ใช่มามือปืนรับจ้างไม่ใช่มาทำเพื่อลาภเพื่อยศโลกุตระนี่ไม่ใช่มาทำเพื่อลาภเพื่อยศทำเพราะมันเป็นหน้าที่ของมนุษย์ผู้ประเสริฐเป็นหน้าที่ของมนุษย์ผู้ประเสริฐที่จะต้องทำได้สิ่งที่ดีมาแล้วก็สิ่งดีนี้มาถ่ายทอดให้แก่กันและกันไม่จำเป็นว่าจะต้องถ่ายทอดให้แก่ลูกเราเท่านั้นหลานเราเท่านั้นลูกใครหลานใครทาเขามีจิตใจจะเอาภาคเพียรจะเอาแล้วก็สามารถจะเอาได้ให้เขาเลยให้เขาไปรับเอาไว้ถ่ายทอดเอาไว้ได้เร็วๆได้มากๆได้ครบๆท่วนๆให้ดีๆสิ่งอย่างนี้มันก็จะเป็นของมนุษย์ต่อไปนะเพราะฉะนั้นบุญนิยมเนี่ยในที่นี้ให้อาตมาบอกไปว่าขอบข่ายของการศึกษาบุญนิยมมีแค่ไหนขอบข่ายของการศึกษาบุญนิยมก็คือเราสามารถทำได้เท่าใดให้รู้จักประมาณประชุมกันกำหนดขอบเขตกันมันจะขยับขอบข่ายไปเรื่อยๆไม่ตายตัวใช้สัพพุริสธรรม7ประการนั่นแหละเป็นเครื่องประมาณกาลนี้ยุคนี้สังคมยอมรับเราเท่าไหร่เราจะขยายออกไปเท่าไหร่ได้เท่าไหร่กลุ่มหมู่บริษัทแต่ละกลุ่มหมู่ย่อยหมู่ใหญ่บริษัทยุตตาหรือแต่ละบุคคลเราจะถ่ายทอดเราจะเผยแพร่เราจำแนกแจกจ่ายได้เท่าไหร่โลกุตระเป็นคนที่ไม่ใช่มาเอาแต่เป็นคนให้คุณลักษณะแท้ของโลกุตระบุคคลก็คือเป็นผู้ให้ไม่ใช่ผู้เอาโลกิยานั้นเป็นผู้เอาแต่โลกุตระนั้นเป็นผู้ให้เพราะตนเองมีเต็มทำไมเต็มเพราะมันเป็นศูนย์น่ะมันน่างงไหมคนโลกุตระนี่คือคนศูนย์คนศูนย์นั่นคือคนเต็มคนไม่ศูนย์นั่นคือคนยังพร่องคนยังพร่องคนยังไม่ศูนย์นี่คนยังพร่องยังไม่เต็มไม่มีทางจบไม่มีทางพอคนไม่ศูนย์ไม่มีพอต่อให้99แล้วก็ยังไม่พอต่อให้9แล้วก็ยังไม่ศูนย์ข้ามขั้นศูนย์ไปหมดพวกที่ยังไม่พอเพราะยังไม่ศูนย์มันไม่ง่ายเพราะคนที่เป็นชาวโลกุตระมีหน้าที่ให้ไม่ใช่หน้าที่เอาแต่คนเขาจะมาเกื้อกูลเขาจะมาดูแลเราไว้นั่นน่ะมันจะมีเองโดยสัจธรรมซึ่งอาตมาถามพวกเราไปแล้วว่าเชื่อมั่นไหมว่าถ้าพบว่าเราเองเราเป็นคนไม่สะสมอะไรเป็นคนไม่มีอะไรเลยนอกจากมี ความรู้ความสามารถในตัวแล้วก็ขยันเสียสละสร้างสรรค์เสียสละอยู่ในโลกนี้อยู่ในกลุ่มเล็กก็ตามยิ่งไปทำในกลุ่มใหญ่ก็ยิ่งดีไม่มีตกต่ำไม่มีทางอดอยากเพราะตนเองก็กินน้อยใช้น้อยมันสอดคล้องหมดละกินน้อยใช้น้อยแล้วไม่เป็นคนไม่เปลืองแต่พลังงานสร้างสรรค์มีมากมากกว่าตัวเองอาศัยใช้สอยอาศัยสังเคราะห์ในชีวิตเอาไว้มีส่วนเกินอยู่ตลอดเวลาเลยเป็นคนมีส่วนเกินให้แก่คนอื่นได้อยู่ตลอดเวลานั่นคือคนมีกำไรคนที่มีส่วนเกินให้แก่คนก็ได้อยู่ตลอดเวลานั่นคือคนมีกำไรอยู่ตลอดเวลาเป็นชีวิตที่มีประโยชน์คุณค่าเพราะในวัฒนธรรมที่รู้จักสัจจะกันอย่างพวกเรานี่แหละไม่ต้องกลัวอดตายหรอกนอกจากเราจะเลวนอกจากเราจะกลายเป็นคนเลวไปในตัวจนกระทั่งคนเขารังเกียจคุณก็อยู่กันอย่างทุกข์แหละแต่ถ้าคุณไม่เป็นคนเลวไม่ต่ำกว่ามาตรฐานสิ่งที่ได้ทำมาแล้วเรียกว่าปุเพกตบุญญตาบุญเก่าที่ได้ทำมาหรือคุณค่าที่ได้ทำมาก่อนคนพวกเรายังเป็นคนขี้ลืมอะไรกตัญญูกตเวทีกันดีจะไปลืมอะไรคนนี้เคยทำความดีงามมาไว้นะต่อให้แก่แล้วพิการแล้วอะไรแล้วก็ยังเลี้ยงดูกันไว้ได้เกื้อกูลกันไว้ได้ใช่ไหมเพราะวัฒนธรรมอย่างนี้เราจะต้องสอนเราจะต้องถ่ายทอดเราจะต้องมีให้ได้อาตมากล่าวไปทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงขณะนี้นี่คือจุดยืนของชาวบุญนิยมคือจุดยืนของชาวบุญนิยมนะเพราะฉะนั้นต่อไปก็มีแต่การจะเรียนกันจะสอนกันทุกคนเรียนในตัวแล้วก็สอนในตัวเรียนเพิ่มจากที่เราเองยังบกพร่องเรียนเพิ่มจากสิ่งที่เรายังไม่เป็นไม่มียังไม่ได้อะไรที่ควรเป็นควรได้ควรมีเราก็เรียนนำไปเรื่อยๆเป็นทฤษฎีนำเป็นภาคปริยัตินำไปเรื่อยๆอยู่แล้วก็ปฏิบัติให้มันได้ตามที่เรารู้โดยปริยัติหรือโดยทฤษฎีที่เรารู้แล้วจากตรรกะจากเหตุผลแล้วเราก็เรียนรู้ฝึกฝนเพิ่มพูนไปเรื่อยๆเราทำแก่เราเองเราทำอย่างไรเราถึงได้เราเรียนอย่างไรเราถึงรู้มีวิธีการมีเทคนิคมีกลเม็ดเด็ดพรายอย่างไรเราก็เข้าใจให้ได้และทำจำได้เราก็ใช้กับคนอื่นวิธีนี้กลเม็ดอย่างนี้เชิงชั้นอย่างนี้เทคนิคอย่างนี้คนอื่นได้แม้บางทีเทคนิคอย่างนี้กลเม็ดอย่างนี้กับคนอื่นมันไม่ได้เว้ยต้องหาวิธีใหม่ต้องหากลเม็ดใหม่ใช้เชิงชั้นแบบใหม่อันนี้ก็เป็นความฉลาดของวิธีสื่อวิธีสอนวิธีสร้างให้มันเกิดกับคนอื่นอาจจะไม่เหมือนเราใช้วิธีนี้เราได้แต่เราเอาวิธีที่เราได้เนี่ยใช้กับเราได้ไปใช้กับคนอื่นไม่ยักก็ได้เว้ยก็ต้องหาวิธีของคนนี้ไปทำกับคนนี้คนนี้ทำวิธีนี้ดีจำมาวิธีของคนนี้มาคนนี้ใช้วิธีนี้ซึ่งเราไม่เป็นจำของวิธีคนนี้มาใช้ก็ได้นั่นก็เป็นวิธีการพัฒนาการถ่ายทอดการสื่อสารการสร้างการทำให้มันเกิดกับคนอื่นต่อไปก็เป็นคนขนขวาจะมีเทคนิคหลายๆอย่างนอกจากของตนเองใช้กับตนเองของคนอื่นก็ต้องใช้ของคนอื่นเพิ่มเติมหรือคิดใหม่นอกจากเอาของคนนี้เอาของคนนี้มาก็คิดใหม่วิธีนี้เราคิดได้ใหม่เอาวิธีนี้คิดตายแล้วก็สร้างแล้วก็ทำกับคนนั้นคนนี้เขาก็ได้นี่ก็เป็นความเจริญของมนุษย์สร้างเทคนิคในการสอนในการเรียนในการถ่ายทอดเพิ่มเติมขึ้นก็ทำให้คนรับรู้และก็เป็นได้เจริญขึ้นมาตามลำดับตามลำดับนี่คือโครงสร้างของการเรียนการสอนการรู้กันสำหรับครูก็เป็นอย่างนี้นี่อาตมาก็อธิบายถึงสภาพกว้างเราได้ดำเนินกันมาถึงวันนี้แล้วอาตมาก็คิดว่าพวกเราก็ได้ช่วยกันมีรายละเอียดเพิ่มเติมอาตมาก็บอกโครงสร้างใหญ่ๆ บอกแพทเทิร์นกว้างๆไว้พวกเราก็ไปเติมรายละเอียดลงไปทำรายละเอียดต่างๆกันไปแต่ละกลุ่มแต่ละภาคแต่ละชุมชนก็มีรายละเอียดอาจจะแตกต่างกันไปที่มันส่วนที่ไม่เหมือนกันมีองค์ประกอบไม่เหมือนกันตั้งแต่วัตถุดิบวัฒนธรรมดินฟ้าอากาศแม้แต่จิตวิญญาณมนุษย์ไม่เหมือนกันเด็กนักเรียนในสันติอโศกค่ารวมแล้วไม่เหมือนกันกับเด็กนักเรียนศรีสาอโศกจะให้มันเหมือนกันก็ไม่ได้วิธีสอนก็ต้องไม่เหมือนกันหลายๆอย่างเทคนิครายละเอียดคนละเม็ดก็ต่างกันเด็กที่สาลีอโศกกับเด็กที่สันติอโศกต่างกันเพราะเด็กมีจิตวิญญาณจริตอะไรต่างๆนานาต่างกันความเชื่อถือวัฒนธรรมที่มีมาก็ต่างกันให้เด็กสาลีอโศกนั้นมาอยู่สันติอโศกอาตมาว่าหลายๆคนอยู่ไม่ไหวอาตมาว่านะเด็กที่สาลีอโศกนะเพราะว่าแกมีพื้นฐานมาจากบนเขาบนดอยกันซะเยอะจะให้มาอยู่สันติอโศกนี่อาตมาว่าเด็กหลายคนคงอยู่ไม่เป็นสุขและคงพัฒนายากให้เด็กสันติอโศกไปอยู่สาลีอโศกนับร้องอยู่ไม่นานหรอกเพราะว่าวิธีการของสาลีอโศกไม่เหมือนกับสันติเลยนี่มันก็เป็นรายละเอียดที่ยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆเพราะแต่ละแหล่งแต่ละที่อาจจะต่างกันมากอาจจะต่างกันน้อยมันก็เป็นเรื่องของแต่ละที่แต่ละแห่งเพราะงั้นบางคนบอกว่าทำไมที่นี่ไม่เหมือนกับทางโน้นทางนี้ไม่เหมือนกับทางโน้นเหมือนโดยเฉพาะไปในจุดใหญ่เหมือนกันแต่รายละเอียดย่อมไม่เหมือนกันเป็นธรรมดาอย่างอาตมาเนี่ยอาจจะเป็นคนเหมือนกันเป็นผู้ชายเหมือนกันกับหลายๆคนแต่ไม่เหมือนหรอกอาตมาอาจจะหล่อกว่าองค์นั้นองค์นี้มั่งอะไรเงี้ยมันก็เป็นธรรมดาไม่รู้จะหล่อได้มุมไหนก็แล้วแต่นะอย่างท่านสันตจิตโตเนี่ยโอ้อาตมาหล่อกว่าตรงมุมไหนอ่ะอาตมายับน้อยกว่าเอาละสีผิวทางด้านถ้าไปประกวดกันที่แอฟริกาอาตมาแพ้เพราะแอฟริกาต้องชอบท่านสันตมากกว่าแน่แต่มาประกวดที่เมืองไทยอาตมาว่าอาตมาชนะอยู่นะเพราะเมืองไทยก็ไม่นิยมดำเท่าไหร่ยับมากกว่ายับน้อยกว่านอกนั้นไม่เปรียบเทียบหรอกเพราะคนอื่นบางคนเขาหล่อกว่าอาตมาไม่เอาเดี๋ยวอาตมาขาดทุนไปเทียบกับคนอื่นเทียบกับท่านสันตะพอนี่คือนัยยะที่มันต่างกันได้แต่เราจะไปถือสาไอ้ความต่างในจุดย่อยนั้นนะไม่ควรเราควรจะต้องรู้จักโครงสร้างหลักถ้าโครงสร้างหลักมันชัดแล้วทุกคนเหมือนกันท่านสันตจิตโตกับอาตมาไปในทางเดียวกันแน่จุดเดียวกันแน่ไม่ได้ต่างกันเลยอย่างนี้ก็จะต้องยืนหยัดยืนยันในจุดหลักที่สำคัญกันให้ดีเพราะปลีกย่อยเหล่านี้เราจะปรับปรุงปรับเปลี่ยนไปได้ตามโอกาสตามวาระเวลาหรือแม้แต่ต่างสถานที่เราก็จะต้องรู้จักอนุโลมปฏิโลมกันไปเพราะอย่าไปยึดมั่นถือมั่นกันจนกระทั่งอะไรก็จะเอาหมดอย่างที่เราเข้าใจเราต้องการไม่ได้นะเราจะต้องรู้รายละเอียดปลีกย่อยพวกนี้ใช้ทุกวันนี้อาตมาเห็นว่าอโศกนี้ได้ดีพอสมควรทีเดียวมีสิ่งที่ต่างและมีสิ่งที่ยืนหยัดหลักเดียวกันมานะเพราะฉะนั้นคนที่ไปสายเอาง่ายๆสายเจโตกับสายปัญญาเนี่ยทะเลาะกันไม่จุดแล้วเลยเดี๋ยวนี้ก็ยังทะเลาะกันอยู่นั่นน่ะสายปัญญานี่ก็ไปแล้วยุบยิบยุบยิบยุบยิบยิบสายเจตนก็บึมบึมบึมไปนั้นมันก็จะต้องพยายามเราเจโตเราเองเรายึดอย่างนี้เราก็ต้องเข้าใจคนที่เขามันมีอะไรมากๆมากๆมันยุบยิบยุบยิบเขาก็ต้องอย่างนั้นแหละยุบยิบยุบยิบก็รู้ว่าอดีตมรุทือมรุทือแก้ก็ไม่ขึ้นจะไม่ออกมาไม่ยุบยิบสักทีนึงก็ต้องรู้เขามั่งต้องค่อยปรับกันไปพูดกันมานานแล้วก็คงพูดต่อไปอีกแหละแต่มันเผลอตัวทุกทีมันก็ยึดหลงยึดไอ้ที่ตัวเองยึดนั่นแหละแต่ก็ยังดีนะทุกวันนี้มันยังพอเข้ากันพอได้พอสมควรนะ ก็ว่ากันไปเอาละอาตมาให้เทศถึง5ตี5ครึ่งเทศไปเทศมาตี5ครึ่งแล้วนะแต่ก็ได้เทศครบแล้วล่ะนะโดยเนื้อหาโดยของอะไรที่จะให้บอกให้บรรยายนะขอบข่ายของการศึกษาจุดยืนก็บอกแล้วขอบข่ายก็เท่าที่เราจะอนุโลมปฏิโลมได้นะการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงโดยเฉพาะครูต้องเป็นผู้นำต้องเป็นตัวนำคนเน้นให้ฟังแล้วเราต้องเป็นก่อนครูหนักเป็นให้ได้ก่อนแล้วสอนเขาพุทธเจ้าก็ยืนยันไปแล้วนะต้องมีคุณอันสมควรก่อนแล้วพร่ำสอนผู้อื่นอยากได้ไม่มัวหมองในภายหลังนะต้องได้คุณอันสมควรนั้นก่อนนี่เป็นเรื่องหลักธรรมดานะแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามนักเรียนฟังอันนี้ไปแล้วจะเอาอันนี้มาเทศน์วัดครูยังเป็นไม่ได้เลยเราก็เลยไม่เป็นตามอะอย่างโง่ก็ครูไม่เป็นไม่ได้ก็เลยของครูแต่ก็สอนถูกต้องแล้วก็สอนดีแล้วนักเรียนก็อย่าไปเทศน์เอาอันนี้มาวัดเลยว่าครูยังเป็นไม่ได้ฉันไม่ทำตามอะขอให้โง่ตายดักดานไปเลยคนนั้นก็มันจะโง่อะไรนักหนาก็ครูก็ยังเป็นไม่ได้แต่มันนี่ดีไหมล่ะนี่ครูก็สอนที่สิ่งที่สอนนี่ดีไหมดีเขายังเป็นไม่ได้ก็เรื่องของครูแต่ส่วนอื่นที่ครูท่านดีได้แล้วก็ต้องเคารพนับถือกันไปส่วนที่ยังไม่ดีแต่สอนนำหน้าไปก็ไม่เป็นไรสิ่งที่ดีเราก็ต้องอย่าไปเอาอันนั้นมาหักล้างแล้วเราจะไม่ทำตามเราก็โง่ตายนักเรียนก็ต้องรู้อย่างนี้ให้ได้ตอนนี้สังคมนี่มันอาตมาว่าเข้าใจเพิ่มขึ้นนั่นแหละมันไม่ง่ายแต่มันก็เข้าใจขึ้นมาเรื่อยๆนะเราก็ค่อยภาคเพียรไปนะอาตมาก็สบายใจขึ้นก็ขอขอบคุณทุกคนที่เป็นครูได้รับถ่ายทอดเป็นครูน้อยถ่ายทอดแล้วก็เอาไปเผยแผ่สอนแนะนำถ่ายทอดให้คนอื่นต่อไปเรื่อยๆอาตมาก็ค่อยๆอ่อนแรงไปเรื่อยๆแหละเนี่ยเจอผู้เฒ่าอายุ81วิ่งมาราธอน21กิโลในชนะที่1ปีหน้าจะวิ่ง42กิโลก็อายุ88สิปีนี้87ปีหน้า88ก็จะวิ่งมาราธอนตั้งใจเลยลูกๆก็อนุญาตแล้วน่ะยอมให้พ่อวิ่งละจะวิ่งลงแข่งปีหน้า42กิโลมาราธอนปีนี้วิ่ง21กิโลชนะละ87กิโลหนุ่มๆแน่นๆ20 30แพ้นี่อาตมาก็อยากจะวิ่งเก่งเหมือนกับพ่อเฒ่าคนนี้เหมือนกันนะนะบิณฑบาตก็บิณฑบาตได้อยู่นะแต่มันเป็นไปไม่ได้หรอกมันต้องเสื่อมนะเพราะงั้นมันต้องถ่ายทอดมันต้องรับช่วงทอดขึ้นไปนะอาตมายังทำงานได้ขนาดนี้ก็รู้สึกว่าก็ดีอยู่นะอายุปานนี้ได้ถึงขนาดนี้และพวกเราก็เข้าใจพวกเราก็รับช่วงถ่ายทอดอะไรต่างๆกันไปนะอาตมาก็ปล่อยให้อาตมาไม่ค่อยไม่ต้องยังพยายามนะอาตมาจะใช้แรงมากจะโน่นจะนี่มากพยายามให้อาตมาใช้อยู่ก็ดีแล้วก็ช่วยกันไปแต่อาตมาก็พยายามบ้างอันไหนที่ควรจะออกแรงมันก็ออกแรงอยู่บ้างก็จะไปปล่อยปละละเลยก็ได้ก็ไม่ได้ออกแรงซะเลยเราก็ต้องสังขารเราก็แย่แน่แต่ก็ทำไม่ได้มากทำได้ขนาดหนึ่งเวลามันก็เท่าที่มันมีนะเชื่อว่าทุกคนคงจะเข้าใจในแนวลึกเป้าหมายหลักของอโศกเราดีแล้วหรือบุญนิยมดีแล้ววันนี้เป็นรูปเป็นร่างมาถึงวันนี้แล้วเป็นรูปเป็นร่างอะไรขึ้นมาเยอะทั้งในด้านชุมชนทั้งในด้านการศึกษาทั้งในด้านเศรษฐกิจแม้การเมืองจะเพิ่งเริ่มว่าเราเองเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นเจ้าเข้าเจ้าของที่เราจะรับผิดชอบอย่างเต็มมือแต่ก่อนนี้พลังธรรมเนี่ย เราไม่ได้ไปรับเป็นเต็มไม้เต็มมืออะไรเกิดมาโดยเหมือนเครื่องทดสอบให้เราเรียนรู้ในระดับหนึ่งพลังธรรมจะว่าเป็นของเรามันก็ไม่ใช่ของเราจะว่าไม่ใช่ของเรามันก็เหมือนของเราอะไรอยู่ในพลังธรรมแต่สหกรณ์เนี่ยมันไม่ใช่แล้วอาตมาว่ามันไม่ใช่เกิดมาเหมือนอย่างกับพลังธรรมเกิดแล้วมันก็เกิดมาโดยไม่รู้ละองค์ประกอบมันว่าเป็นไปตามมันที่มันจะเป็นมันก็เป็นไปอย่างที่เราไม่ได้จัดสรรเลยนะแล้วมันก็เป็นของมันอย่างนั้นจนได้มันก็บอกไม่ได้เหมือนกันว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นก็ไม่ต้องไปคิดให้ปวดหัวมันก็จะเป็นอย่างนั้นของมันนั่นแหละ พราะงั้นก็เราก็ต้องรับรู้ว่าต่อไปนี้นะในเรื่องของการเมืองในโลกทั้งโลกเรื่องของการเมืองในยิ่งใหญ่ทุกวันนี้พวกเราก็รู้อยู่แล้วว่าการเมืองมันเรื่องใหญ่ถ้าเรื่องของการเมืองโอ้โหพูดการเมืองแล้วมันบื้อหวาถ้าพูดเรื่องศาสนาตึ้งมันออกมันก็รับรู้ศาสนาเลยเออเอาไว้ก่อนถ้าการเมืองเลยเหรอใครเป็นยังไงมันไวนำหน้าเพราะฉะนั้นเราจะไปโง่มารุมทึมไม่รู้เรื่องของว่าสังคมเขาเอาอะไรนำสังคมเขาเอาอะไรตามหลังเราไม่รู้เราจะเอาอันนี้เอาตามหลังนี่แหละไปนำโอ้โหอีกกี่ชาติมันจะช้าขนาดไหนเพราะเราก็ต้องเข้าใจแต่เราทำแล้วเรารู้ว่าจุดบอดของการเมืองมันคืออะไรจุดเลวมันคืออะไรจุดดีมันคืออะไรเราก็ต้องรู้แล้วเราก็ต้องทำให้มันได้เพราะไม่ต้องใจร้อนอาตมาว่าอาตมารู้การเมืองอยู่แม้คุณจำลองจะว่าอาตมาไม่รู้ก็ตามคุณจำลองยอมรับเรื่องศาสนาอาตมาเรื่องศาสนาต้องยกให้พ่อท่านแต่ยอมรับว่าแกสู้อาตมาไม่ได้แต่เรื่องการเมืองไม่พูดพ่อท่านสู้ผมไม่ได้หรอกนี่ไม่ได้พูดนะคุณจำลองไม่ได้พูดเอาจริงๆคุณจำลองไม่ได้พูดเรื่องการเมืองนี่พ่อท่านสู้ผมไม่ได้หรอกคุณจำลองไม่ได้พูดหรอกใช่ไหมแต่คุณจำลองจะคิดอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้แต่อาตมาก็ว่าอาตมาก็เข้าใจการเมืองอาตมาก็เคยคุยเรื่องการเมืองกับคุณจำลองแต่คุณจำลองก็ฟังเอาตามมั่งหรือเอาไม่ตามเอาตามมั่งก็ไม่รู้อาตมาก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งเท่าไหร่เพราะฉะนั้นจะว่าจริงๆแล้วคุณจำลองมีรายละเอียดของการเมืองมากกว่าอาตมาใช่เพราะคุณจำลองเข้าไปลงคลุกกับการเมืองอาตมาไม่ได้ไปคลุกเท่าไหร่แต่ต่อจากนี้ไปอาตมาจะค่อยๆคลุกห่างๆไม่ได้คลุกเอาเนื้อเข้าไปตัวเข้าไปใส่นะแต่ก็จะคลุกห่างๆจะคลุกมากขึ้นนะเพื่อที่จะถ่ายทอดเรื่องการเมืองไว้ให้พวกเราอีกเหมือนกันน่าจะเป็นการเมืองอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ใช่การเมืองอย่างโน้นที่อาตมาเคยพูดมาเก่าแล้วตั้งนานแล้วบอกการเมืองอย่างที่เป็นมันไม่ใช่การเมืองประชาธิปไตยอย่างที่เป็นมันไม่ใช่ประชาธิปไตยอย่างนั้นมันยังไม่ใช่หรอกประชาธิปไตยอาตมาก็พูดคร่าวๆมาแล้วเพราะต่อไปอาตมาก็จะพยายามพิสูจน์อีกเหมือนกันกับพิสูจน์ศาสนาพุทธเป็นอย่างนี้มาถึงวันนี้แล้วพวกคุณอาตมาเชื่อได้เลยว่าพวกคุณเนี่ยเชื่อแล้วว่าศาสนาพุทธเป็นอย่างนี้แน่นอนเนื้อหาเป็นอย่างไรก็เข้าใจดีแล้วยังเหลือแต่ว่ายังทำต่อก็ยังไม่สำเร็จเท่านั้นเองการเมืองยังไม่ได้เริ่มอีกหน่อยก็จะเริ่มไปก็อาตมาก็ค่อยๆอธิบายก็ค่อยเสริมก็ค่อยทำพาทำไปแล้วก็ชี้ลงไปว่าต้องอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนั่นแหละมันก็จะรู้กันเองนะเพราะการเรียนนี้เราก็จะเรียนหมดทั้งศาสนาทั้งการเมืองทั้งเศรษฐศาสตร์ทั้งเรื่องของอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าเรื่องทำปุ๋ยไม่ว่าเรื่องทำอุตสาหกรรมเรื่องทำกสิกรรมเรื่องทำอะไรกรรมทุกกรรมเรียนรู้อะไรอกุศลอกุศลกรรมเราก็ไม่ทำแล้วอะไรเป็นกุศลกรรมเราก็ทำไปหมดแล้วเราก็จะเรียนกันไปนั่นคือการศึกษาและการศึกษาที่สอนให้คนทำเป็นโดยเฉพาะทำสิ่งที่ยังชีวิตอาศัยชีวิตจะต้องพึ่งอาศัยเป็นปัจจัยของชีวิตนั่นสำคัญเพราะฉะนั้นถ้าเราปลูกข้าวกันเก่งชาวโศกปลูกข้าวเก่งเอาทุนหน้าในอนาคตเนี่ยถ้าปลูกข้าวเก่งๆขายในประเทศไทยมันไม่ขายแล้วมันก็เหลืออาตมาจะพาไปขายเมืองนอกถ้าขายที่ไหนไม่ได้ไปขายเมืองลาวก่อนเพราะอาตมาพูดลาวได้แล้วก็ไปขายเขมรไปขายอะไรวิธีขายของเราเนี่ยนะขายอย่างถูกแถมแกมแจกขายไม่ได้ให้มันรู้กันไปก็มันมีเยอะแล้วเราก็พอกินของเราแล้วพึ่งตนเองรอดแล้วที่เหลือเราต้องการเผื่อแผ่คนอื่นจะเอาไปขายเมืองลาวจะไปขายเมืองเขมรจะเอาไปขายเมืองพม่าจะเอาไปขายก็ไปไกลมันก็เมื่อยก็ไปใกล้ก่อนทีเดียวมาเราจะโง่ทำไมไปขายทำไมถ้าทางโลกเขาแล้วบอกเฮ้ยขายเมืองลาวไม่ได้ถูกไม่เอาเราไปขายอเมริกาได้เงินแพงไอ้นั่นของเรื่องทุนนิยมทุนนิยมมันอยากได้แลกเปลี่ยนมามากๆเกิน มันหลักคิดคนละอย่างแต่ของเราก็ขายถูกก็ยิ่งดีอ่ะเพราะงั้นไปวิ่งไปขายทำไมอเมริกามันขายก็ขายได้แพงขายถูกมันก็เอาเหมือนกันน่ะแล้วมันวิ่งไปไกลทำไมมันเมื่อยก็ขายถูกขายที่นี่ก็ได้ไปขายทำไมอเมริกาเห็นไหมบุญนิยมมันสบม.ธมด.ปกต.ห.ห.อย่างเงี้ยทุนนิยมมันเป็นเรื่องยุ่งเรื่องยากเรื่องหนักทั้งนั้นนะเรื่องบุญนิยมมันง่ายทั้งนั้นนะขอให้คุณทำให้มันมากมันเกินมันพอเถอะเพราะจะบอกว่าปลูกข้าวไม่พอแล้วปลูกข้าวไม่ไหวแล้วมันเฟ้อไม่ต้องเฟ้อเราคนกินข้าวทั่วโลกขอให้ข้าวคุณภาพดีเถอะหลักการตลาดของเราของดีถ้ามันดีจริงๆเถอะมนุษย์ทุกคนต้องรับราคาถูกสื่อสัตว์มีน้ำใจไม่ต้องห่วงเลยเอาไปขายให้เขาต่างประเทศนี่ขายสดมีคนสนใจไหมบอกไม่มีทำไมไม่มีจนเราก็ดูจนจริงหรือเปล่าวะจนจริงเอาไปเลยไม่ต้องให้นี่คือบุญนิยมเองจนจริงๆแล้วเองก็ควรจะได้เพราะว่าเองทำอาตมาอยากจะพิสูจน์จริงๆถึงว่าอยากจะอายุยืน200ปี500ปีจะดูซิว่าประเทศที่มีสิ่งอย่างนี้เป็นข้าวเป็นน้ำเป็นของที่มนุษย์อาศัยเนี่ยอย่างอุดมสมบูรณ์แข็งแรงและแจกจ่ายไปทั่วโลกเลยเนี่ยและประเทศนี้ไม่ต้องมีอาวุธไม่ต้องมีทหารดูซิว่าใครมันจะมาปล้นมาฆ่าประเทศนี้ไหมอาตมาอยากดูจริงๆเลยอาตมาเชื่อมั่นเลยว่าบุญเนี่ยบุญญาภินิหารนี่มันยิ่งกว่าเดชาภินิหารพระคุณนี่มันยิ่งกว่าพระเดชอาตมาเชื่อมั่นว่าพระคุณนี่ยิ่งกว่าพระเดชไม่ต้องใช้กำลังไม่ต้องใช้เครื่องความรุนแรงอะไรเลยมีแต่ความเมตตาเกื้อกูลเอื้อเฟื้อนี่มันมีน้ำหนักคนจะรักจะชอบคนจะช่วยจะเหลือมากกว่าพระเดชอาตมามั่นใจเลยโดยสัจธรรมเพราะอยากจะพิสูจน์จริงๆเลยคนนึกบอกว่าโอ้ประเทศเราเนี่ยดูที่เนี่ยใครมาก็ไม่มีสู้เขาก็ไม่ได้ลบก็ไม่เป็นชกเขาก็ไม่เป็นเครื่องมือปืนผาหน้าไม้ก็ไม่มีสักกระบอกให้มันรู้กันไปที่ว่ามีปืนสักกระบอกนี่จะยังชีพไม่ได้จะอยู่ไม่รอดให้มันดูกันไปนี่เป็นต้นเนี่ยอาตมาว่าเราจะพิสูจน์อันนี้กันนะพูดไปพูดมาจนก็ทนไม่ไหวไปตีระฆังแล้วนะมันเกินเวลาตีห้าครึ่งไปมากแล้วมันก็ยังอยากจะพูดอยู่นะมันยังมีแรงจะพูดนะเนาะก็เอาละอาตมาก็ขอจบไปดื้อๆสักวันนี้ก่อนช่วงนี้ก็แล้วกันเอาเอวัง ทั้งที่เมืองไทยนี่มีวิถีทางที่ชัดเจนเรียกว่าทางนี่แหละจะเรียกว่าวิถีหรือเรียกว่าทางภาษาบาลีก็เรียกว่ามักคามันคานี่แหละมักนี่แหละภาษาสันสกฤตก็เรียกว่ามันคาภาษาบาลีก็เรียกว่ามักคาทางหรือวิถีทางเนี่ยแปลว่าความอิสระเสรีภาพไทยคำนี้แปลว่าความอิสระเสรีภาพนะคำวิถีหรือว่าทางดำเนินของมนุษย์เนี่ยถ้าทางดำเนินนั้นไปสู่ความเป็นไทยไปสู่ความเป็นอิสระเสรีภาพอย่างนี้มันก็ต้องเป็นวิถีทางที่ดีแน่นอนอาตมาก็ว่าชาวอโศกนี่มุ่งสู่อิสระเสรีภาพมุ่งสู่ความเป็นไทยนั้นแน่นอนอยู่แล้วโดยเฉพาะอย่าว่าจะมุ่งสู่ความเป็นอิสระเสรีภาพที่ว่าเป็นไทยๆนั่นอย่างนั้นเลยแม้แต่มีคุณลักษณะดีๆที่วิถีทางของมนุษยชาติที่ควรจะดำเนินไปควรจะพากันเดินไปทางนี้ควรจะพัฒนากันไปทางนี้เนี่ยเราก็เอาทั้งนั้นแหละอะไรบ้างล่ะนะอาตมาขึ้นเอาไว้นี่มาเป็นหลักเกณฑ์ของสังคมละมนุษย์เราจะมีอิสระเสรีภาพมีพราดอนรภาพพราดอนรภาพในวิธีอ่านหรือไม่จะอ่านอีกอันหนึ่งออกเสียงให้ถูกเขาต้องอ่านหนึ่งพราดอนรภาพหรือพราดรภาพได้สองอย่างอย่าไปอ่านพราดอรภาพมันผิดมันผิดเพราะมันไม่เป็นอะไรถ้าออกเสียงดอมันก็เป็นไทยถ้าออกระมันก็เป็นบาลี มันก็เลยกำกำกึ่งกึ่งหัวมังกรท้ายมังกรก็ถือว่ามันไม่ถูกนะพระราดรภาพไม่ควรอ่านนะจะอ่านให้ถูกก็อ่านพระราถ้าจะอ่านอย่างบาลีเลยก็อ่านพระราดรภาพนะมีสัญชนีกึ่งเสียงนิดๆพระราดรภาพนะหมายถึงความเป็นพี่น้องหมายถึงความเป็นพี่น้องความเป็นพี่น้องความนี้มีความลึกซึ้งอาตมาข้ามอิสระเสรีภาพมาก่อนนะมีความเป็นพระราดรภาพสันติภาพสมรรถภาพบูรณภาพอาตมาว่าสังคมมนุษย์ชาติจะชาติไหนๆก็แล้วแต่อาตมาว่าคุณภาพ5อย่างนี้ต้องการแน่นอนมาถึงทุกวันนี้คงไม่มีประเทศไหนกลุ่มชุมชนรัฐไหนในโลกขณะนี้ที่เขาต้องการความไม่เป็นอิสระเหมือนกันนะไม่ต้องการความเป็นพระราดรนะต้องการความแตกแยกต้องการความที่เองกับข้าไม่รู้จักกันเหมือนกันนะไม่เป็นพระราดรไม่เกื้อกูลกันไม่ช่วยเหลือกันเหมือนกันนะอาตมาว่าคงไม่มีคงไม่มีสังคมกลุ่มไหนในโลกสันติภาพด้วยคงไม่มีกลุ่มไหนที่ไม่ต้องการคงไม่มีสันติภาพกลุ่มไหนก็คงต้องการยิ่งสมรรถภาพแล้วก็มีพวกที่ไม่ต้องการอยู่เหมือนกันนั่นคือพวกฤาษีมีความรู้ความสามารถพ้นเอาไปทิ้งเลยนี่หลุดพ้นเหมือนกันเลยนะหลุดพ้นนั่งหลับหูหลับตาไม่รู้แล้วใครจะเป็นยังไงไม่รู้ไม่ชี้ไม่รู้ไม่ชี้ไม่ขึ้นไม่ลงไม่ร้อนไม่หนาวไปโน่นเลยเลยเถิดไปสู่อะไรอะไรที่ทำเป็นคนเหมือนไม่เป็นคนเหมือนคนไม่เป็นคนธาตุรู้ที่มีเหมือนก็ไม่รู้อะไรงงๆเงาๆปิดสมรรถนะที่เคยมีความสามารถที่เคยมีศักยภาพที่เคยสามารถอะไรก็โยนทิ้งไม่ทำอะไรแล้วก็ไม่รับรู้อะไรด้วยไอ้อย่างนี้อาตมาว่าก็มันเหมือนคนตายซากคือยังไม่ตายจริงนะมันตายเหมือนซากแห้งๆอะไรแต่ไม่แห้งเปล่านะยังกินข้าวกินน้ำยังหายใจยังเป็นภาระกับสังคมเขาบ้างอยู่อีกดีไม่ดีก็ยังเปลืองที่เปลืองทางยังนั่งตรงนั้นยังพักตรงนี้ยังใช้น้ำใช้ดินใช้ลมใช้ไฟของเขาด้วยนะเฮ้ยจะว่าไปก็ไม่ใช่ซากแห้งธรรมดายังกินยังใช้ยังอะไรอยู่นะแล้วไร้ค่าลัทธิอย่างนั้นมีในโลกคนอย่างนั้นลักษณะนั้นก็มีนั่นแหละเขาไม่ต้องการเนี่ยจะมีสมรรถนะเขาไม่ต้องการแล้วคนแบบนั้นไม่ต้องมีสมรรถภาพสมรรถนะอะไรอยู่เป็นคนสามารถตักข้าวเข้าปากมีสมรรถนะเอาข้าวเขากินข้าวกินอาหารได้ถ่ายเทได้เท่านั้นก็คงพออะไรงี้ซึ่งมันไม่เข้าท่าเป็นแนวคิดที่สุดโต่งเลวไหลนะเดี๋ยวนี้แม้ศาสนาพุทธก็เข้าใจว่าอันนี้แหละคือคนดีคือคนหลุดพ้นคือคนพ้นทุกข์คือคนสงบเสื้อตมาขอย้ำยืนยันเลยว่าขอประกาศอย่างแรงเลยว่ามันไม่ใช่พุทธอย่างนั้นมันผิดอุดมการอุดมคติของพุทธผิดเป้าหมายหลักของพุทธพุทธไม่ได้ทำให้คนเป็นเช่นนั้นพุทธนั้นทำให้คนไปสู่ความเป็นอิสระเสรีภาพพระราดรภาพสันติภาพสมรรถภาพบูรณภาพอาตมาว่าศาสนาพุทธปรารถนาอันนี้ต้องการอันนี้ซึ่งคนในโลกกลุ่มคนธรรมดาสามัญที่มีปัญญารู้อะไรแต่ดีแล้วก็พยายามพัฒนากันโดยหาวิถีทางทุกอย่างที่จะให้คนไปสู่อิสระเสรีภาพไปสู่พระราดรภาพไปสู่สันติภาพไปสู่สมรรถภาพด้วยสมรรถภาพคือมีความสามารถมีความรู้ที่จะสร้างสรรค์อะไรอยู่ในสังคมอยู่ในโลกนี้ได้บูรณภาพหมายความว่าเต็มถ้ามันบกพร่องมันเสื่อมตรงไหนมันทรุดตรงไหนมันไม่ดีตรงไหนซ่อมแซมบูรณะทำให้มันเต็มทำให้มันสมบูรณ์ทำให้มันบริบูรณ์อยู่ให้ได้ทีนี้เรามาพูดละเอียดลงไปถึงพุทธพุทธมีวิถีมีมรรคมีมรรคาไปสู่สภาพพวกนี้แหละอิสระเสรีภาพเป็นภาษาคำเดียวอิสระเสรีภาพหรือเป็นไทยวิถีไทยและเป็นภูมิปัญญาพึ่งตนเองความเป็นอิสระเสรีภาพนี้พึ่งตนเองจนตนเองนั้นมีสิ่งที่เหลือที่พ พอเกินให้คนอื่นได้พึ่งพาด้วยนี่เป็นความหมายทีนี้ทำอย่างไรจะเกิดความจริงความหมายเป็นอย่างนี้แล้วจะอบรมฝึกฝนอย่างไรให้เราเป็นคนอย่างนั้นเราพึ่งตนเองของตัวเราได้เพราะเราเป็นคนมีสมรรถนะเป็นคนมีความรู้ความสามารถมีความรู้ความสามารถที่จะกระทำกรรมกิริยาหรือออกแรงงานทำงานแต่ละวันแต่ละวันนี้มีผลของความรู้ความสามารถมีผลของศักยภาพหรือสมรรถนะของเราที่จะสร้างสรรค์ลงไปคนทุกวันนี้เนี่ยเรียนรู้อันนี้กันเรียนรู้การสร้างความรู้ความสามารถมีมหาวิทยาลัยมีสถาบันนะมีทั้งโดยธรรมชาติไม่ต้องเป็นไปโดยไปเรียนตามสถาบันหรือว่าแหล่งเรียนรู้โดยตรงแม้แต่โดยธรรมชาตินี่ก็เป็นการเรียนรู้ฝึกฝนตนเองอยู่แล้วมีการศึกษาฝึกฝนกันเพื่อให้เกิดสมรรถนะเกิดความสามารถสามารถมาทำไมเมื่อได้ไม่ได้เรียนรู้สัจจะโดยเฉพาะสัจจะโลกุตระก็เรียนรู้มาเพื่อให้มีสมรรถนะมีความสามารถเพื่อจะมาแลกลาภยศสรรเสริญแล้วเอามาบำเรอโลกียสุขของตนคนในโลกนี้เมื่อไม่ได้ศึกษาโลกุตระธรรมหรือไม่ได้ศึกษาสัจธรรมที่เป็นโลกุตระก็จะเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นในโลกเพราะคนไหนจะสร้างสมรรถนะแก่ตนเองได้เก่งกาจอย่างไรเมื่อมีสมรรถนะแล้วก็ขยันหมั่นเพียรทำเมื่อทำแล้วก็จะต้องได้สิ่งแลกเปลี่ยนค่าแรงงานค่าความรู้ค่าผลผลิตที่ตัวเองทำออกไปแลกเปลี่ยนมาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เรียกว่าเป็นแลกลาภจนไม่ต้องใช้คำว่าแลกหรอกอาตมาว่ามันเบาไปล่าลาภต้องการให้ได้มากให้ได้เกินให้ได้เปรียบให้ได้มากๆมีกลวิธียังไงก็คิดกลวิธีเพื่อที่จะได้การแลกเปลี่ยนนอกจากจะแลกเปลี่ยนแล้วได้ฟรีก็ยังเอาทำยังไงคนอื่นจะหลงลมเราเอามาให้เราฟรีได้ฟรีได้แลกเปลี่ยนมาให้ได้กำไรหรือให้ได้กำไรแบบทุนนิยมนี่นะให้ได้เปรียบมามากๆนี่เป็นแนวคิดของคนทั่วโลกเพราะฉะนั้นเขาจะมีสมรรถภาพก็ตามจะมีความขยันหมั่นเพียรอยู่ก็ตามออกกำลังกายหรือว่าสร้างกรรมกริยาตามที่ตัวเองมีสมรรถภาพนั้นๆก็เพื่อที่จะได้สิ่งนี้และถือว่าการได้มามากๆเท่าที่ไม่ไปบีบคั้นไม่ไปขี่ข่มเหงก่อนเกินไปหรือไม่เกินเลยกฎเกณฑ์มีการตั้งกฎเกณฑ์ตั้งอัตราอะไรเอาไว้ด้วยถือว่าอันนั้นยุติธรรมทั้งที่กฎเกณฑ์หรืออัตราที่ตั้งเอาไว้นั้นผู้ตั้งกฎเกณฑ์ผู้ตั้งกติกานั้นเป็นคนตั้งกฎเกณฑ์กติกาเพื่อตัวเองเพื่อตัวเองจะได้เปรียบเพื่อพักพวกเพื่อแนวคิดเชิงเดียวกันกับตนเองจะได้มากๆเพราะผู้ที่ออกกฎเกณฑ์โดยธรรมชาติของกิเลสมันจะเป็นยังไงมันเห็นแก่ตัวมันก็จะออกกฎเกณฑ์ออกหลักการออกอัตราอะไรไว้เพื่อให้ตนเองได้มากๆเพราะนั้นกฎเกณฑ์หรือหลักการอัตราต่างๆที่ตั้งขึ้นมาในสังคมที่จะเป็นการหมุนเวียนแลกเปลี่ยนอัตราเงินเดือนอัตราการค้าขายอัตราการแลกเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่แม้แต่ที่สุดอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราแต่ละประเทศแต่ละประเทศนี่ก็ตามซึ่งมันก็ซับซ้อนอะไรอีกมากมายก็เป็นกำลังของผู้ที่ชนะผู้ที่ได้เปรียบแล้วก็ยิ่งได้เปรียบก็ยิ่งเพิ่มอัตราสูงขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆนี่เป็นกระแสของสังคมทั้งโลกเป็นอยู่อย่างนี้อาตมามามองเห็นว่าพระพุทธเจ้าไม่เคยมีแนวคิดอย่างนี้เลยจริงๆแล้วแม้แต่สามัญสำนึกของคนที่มีภูมิปัญญากลางๆพอสมควรเขาก็รู้อย่างหลักเศรษฐศาสตร์เป็นต้นเขาก็รู้ว่าการที่อมตะเอาเปรียบในเรื่องของการหมุนเวียนของกระแสแลกเปลี่ยนกันอยู่เนี่ยมาให้แก่ตัวเองมากเกินไปไม่เฉลี่ยไปให้แก่ผู้ที่ด้อยโอกาสหรือผู้ที่ด้อยสมรรถนะผู้ที่ต่ำกว่า ก็จะต้องมีการสะพัดสิ่งเหล่านี้ไปเผื่อแผ่ให้แก่ผู้ที่ด้อยกว่าในหลักการจริงๆของเศรษฐศาสตร์เขาก็มีแต่ความจริงแล้วพฤติกรรมจริงมันไม่เอาอย่างนั้นมันไม่ทำแม้แต่ตัวผู้ที่จบด็อกเตอร์ทางเศรษฐศาสตร์มาเองก็ตามตั้งแต่ตัวเองเลยก็ไม่ได้คิดอ่านว่าเราจะต้องสะพัดไปให้แก่ผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ที่ด้อยสามารถผู้ที่ควรจะช่วยเหลือเกื้อกูลเขาก็ไม่คิดคิดแต่ว่าเราเองจะได้เปรียบมากอย่างไรอย่างไรอย่างไรเพราะวิธีคิดอย่างนี้มันก็เป็นวิธีคิดที่ทำให้สังคมเกิดสันติภาพไม่ได้เกิดพระราดรภาพไม่ได้เกิดอิสระเสรีภาพไม่ได้ต่อให้คุณมีสมรรถนะมีความสามารถสูงขนาดไหนก็เกิดไม่ได้เกิดสันติภาพไม่ได้เกิดพระราดรภาพไม่ได้เกิดอิสระเสรีภาพไม่ได้เพราะฉะนั้นความสมบูรณ์ด้วยคุณค่าที่ดีของสังคมมนุษยชาติที่เรียกบูรณภาพไม่มีเพราะเหตุตั้งแต่อิสระเสรีภาพนี้วิถีที่ปฏิบัติให้ไปสู่อิสระเสรีภาพไม่จริงวิถีทางที่จะปฏิบัติให้ไปสู่ความเป็นพระราดรไม่จริงวิถีทางที่จะปฏิบัติเพื่อไปสู่สันติภาพไม่จริงอาตมากล้าพูดยืนยันเลยว่าไม่จริงยืนยันว่าไม่จริงจะบอกว่าไม่ดีพอก็ได้อีกด้วยไม่จริงและไม่ดีพอไปหลงคิดว่าวิถีทางอย่างนี้น่ะมันจริงนะจะไปสู่สันติภาพจริงนะจะไปสู่พระราดรจะไปสู่ความเป็นอิสระจริงนะซึ่งไม่จริงมันเป็นความซับซ้อนกลายเป็นถูกกดขี่อยู่ในวิธีการอยู่ในทิศทางทางด้านอะไรก็แล้วแต่ทางด้านวัตถุตั้งแต่ทางด้านวัตถุมาเลยทางด้านวัตถุทางด้านบริโภคทางด้านวัฒนธรรมทางด้านการศึกษาทางด้านการเมืองทางด้านเศรษฐกิจมันไม่ได้อิสระไม่ได้อิสระถูกครอบงำกันไปหมดถูกกดขี่กันด้วยการตกลงผู้ใดที่สามารถตกลงต่อรองมีอำนาจต่อรองได้มากให้คนอื่นเขาจำนนก็กระทำการต่อรองเป็นสัญญิงสัญญาเป็นการตกลงเป็นหลักเกณฑ์ของสังคมแล้วมันก็ต้องจำนนต่อหลักเกณฑ์หลักการนั้นๆที่กำหนดสัญญากันลงไปถ้าความจริงจิตใจของคนเราเนี่ยนะไม่คิดจะเอาเปรียบเอารัดกันก็ไม่ต้องมีสัญญาอะไรกันก็ได้คนเราเนี่ยไม่คิดจะเอาเปรียบเอารัดกันไม่ต้องมีสัญญาสัญญิงอะไรทำได้นะพูดไปพูดมาแล้วอาตมาก็ว่ามันเข้าใจยากมันไม่เป็นรูปธรรมยังไงใครจะว่าไงก็จะอาตมาขอยกสังคมเราดำเนินวิธีปฏิบัติมาเรื่องมันคามีวิถีทางปฏิบัติดำเนินชีวิตโดยการฝึกฝนอบรมเรียนรู้และก็พยายามปรับตัวเองมาตามวิถีทางนี้จนเดินทางมาถึงวันนี้เป็นกลุ่มหมู่สังคมชาวอโศกนะซึ่งอาตมาว่าชาวอโศกนี่พยายามปฏิบัติเพื่อที่จะให้เป็นคนมีอิสระเสรีภาพในส่วนนี้ยังถูกผูกมัดตัวเราเองผูกมัดตัวเองนะนี่ถือว่าเป็นอิสระเสรีภาพระดับหนึ่งคือใครที่จะมาเข้ามาปฏิบัติตามวิถีทางอย่างนี้สมัครมาเองสมัครมาแล้วคุณจะต้องทำตามกรอบหรือว่าตามวัฒนธรรมตามระบอบระเบียบของชาวอโศกนี่ตั้งแต่ขนาดขั้นหยาบกลางละเอียดไปสูงไปตามลำดับสูงสุดก็ขึ้นมามีกรอบเยอะมาเป็นสมณะนี่ถือว่ากรอบที่มากที่สุดกรอบอันนี้มาเป็นสมณะในกรอบอันนี้พระพุทธเจ้าก็วางไว้เองหมดหรือแม้แต่กรอบของคฤหัสถ์ก็ตามเช่นกรอบศีล5ศีล8อะไรเป็นต้นก็กรอบพระพุทธเจ้าท่านวางไว้แล้วเราก็เอามาศึกษาว่าแล้วจะปฏิบัติศีล5ที่มีความหมายขั้นนี้คืออย่างไรอธิศีลขึ้นไปคืออย่างไรของศีล5จนกระทั่งเคยไปเป็นศีล8คืออย่างไรอธิศีลกับศีล8คืออย่างไรศีล10คืออย่างไรศีลมากกว่านั้นขึ้นไปอีกในระดับจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลเป็นต้นคืออย่างไร แล้วก็ทำไปศึกษาศีลเอามาเป็นกรอบบังคับของตัวเองแล้วเราก็ต้องวอนระวังพิสูจน์ตามทฤษฎีของพระพุทธเจ้าว่าเมื่อมีศีลแล้วเราจะต้องสังวรว่านี่เราตั้งสัญญาให้แก่ตัวเราเองคุณสมัครใจมาสัญญากับหลักเกณฑ์อันนี้ที่สัญญามาทำตามหลักเกณฑ์นี้แล้วหลักเกณฑ์อันนี้มันจะขัดเกลากายวาจาใจศีลอันนี้จะขัดเกลากายวาจาใจเมื่อขัดเกลาแล้วมันก็สู่ความสมบูรณ์ขึ้นดีขึ้นพอสมบูรณ์เสร็จศีลบรรลุสุดศีลเป็นผลสำเร็จแล้วคุณก็ไม่ต้องมาฝืนคุณก็ไม่ต้องมาจำใจคุณก็ไม่ต้องมาอดทนคุณก็ไม่ต้องมาลำบากตนแล้วพอเป็นได้แล้วศีลอย่างเช่นข้อที่หนึ่งไม่ฆ่าสัตว์คุณจะรู้จักสัตว์คืออะไรตั้งแต่สัตว์เล็กจนถึงสัตว์ใหญ่สัตว์ที่ใหญ่ที่สุดคือคนไม่ใช่ช้างไม่ต้องไปพูดถึงไดโนเสาร์มันไม่รู้เรื่องมันเก่าแก่มันจนไม่มีตัวแล้วช้างนี่ว่าสัตว์ใหญ่ที่สุดก็ไม่ใช่สัตว์ใหญ่มันจะไปใหญ่กว่าคนได้ไงคนขี่หัวมันเฉยๆเลยมันจะไปใหญ่กว่าคนได้ไงสัตว์แค่ช้างนะเพราะสัตว์คืออะไรและเราจะไม่ทำร้ายเขาเราจะมีเมตตาศีลข้อที่หนึ่งเพื่อให้เกิดเมตตาธรรมเมื่อปฏิบัติแล้วจิตเกิดจริงเลยนะเกิดเมตตาจริงๆเกิดไม่ทำร้ายใครไม่เบียดเบียนใครนั่นเองศีลข้อที่หนึ่งเนี่ยไม่เกิดไปทำร้ายทำร้ายถึงขั้นฆ่าขันแกงนี่มันเดือดที่สุดแล้วแม้ไม่ฆ่าไม่แกงนี่หยาบที่สุดแล้วก็ไม่ทำแล้วก็ละเอียดขึ้นมาก่อนนั้นไปเบียดเบียนเขาข่มขีเขาโหดร้ายต่อเขาด้วยอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ทำจนที่สุดแม้แต่มีจิตไม่เอื้อไม่ปรารถนาดีแก่ใครต่อใครจิตใจก็จะเปลี่ยนไปจริงๆเลยเราปรารถนาดีแม้แต่ศัตรูจะปรารถนาดีกับด้วยแม้แต่สัตว์ตัวนี้ศีลข้อที่หนึ่งจะขัดเกลาจิตใจเราไปถึงขั้นนั้นเพราะฉะนั้นในพฤติกรรมกายกรรมวจีกรรมมันก็จะไม่มีอาการที่จะไปทำร้ายไปฆ่าไปแกงไปเบียดเบียนไปข่มไปขี่ไปให้คนอื่นเขาได้รับความลำบากทุกข์ร้อนเสียหายจะไม่ทำเมื่อปฏิบัติได้แล้วจิตของเราเป็นไปเองเกิดเมตตาจริงไม่มีใครบังคับและมันเกิดเป็นจริงๆเลยจิตมันเปลี่ยนลักษณะไปอย่างนั้นเลยไม่ทำร้ายเขาแล้วยังจะปรารถนาดีต้องการช่วยเหลือเขานั่นคือจิตที่จะเกิดจากศีลข้อที่หนึ่งมีปัญญามีวิธีปฏิบัติมีวิธีทางปฏิบัติแล้วจิตจะขัดเกลาแก้ไขเปลี่ยนแปลงกายวาจาใจไปจริงจนกระทั่งเป็นจริงเป็นเองเลยเป็นอัตโนมัติเป็นตัฏฐตามันเป็นเองเลยจิตเป็นเองเลยจิตไม่มีแล้วไอ้ลักษณะแต่ก่อนยังเห็นแก่ตัวในเชิงนั้นไม่เกื้อกูลก็เชิงนี้ตรณีแรงงานตรณีความรู้ตรณีตัวไม่ช่วยคนคนอื่นเขาไม่มีสูงสุดก็ถึงขั้นนั้นขนขวายด้วยมีความขนขวายได้จะช่วยเหลือผู้อื่นด้วยทีนี้ปฏิบัติศีลพระพุทธเจ้านอกจากข้อที่หนึ่งนี่ช่วยเหลือผู้อื่นอย่างที่กล่าวนี้ศีลข้อที่สองนี่ล้างตัวเองศีลข้อสองศีลข้อสามนี่ล้างตัวเองล้างโลภะล้างราคะศีลข้อ2ไม่เอาของคนอื่นที่ไม่ใช่ของเรานั่นเบื้องต้นหยาบที่สุดอันเป็นฐานะแห่งขโมยคือของที่ไม่ใช่สิทธิของเราเลยเราไปเอาของเขามาโดยที่เขาไม่อนุญาตไม่ยอมให้ถือว่ามันหยาบมากขี้โลภจัดถึงแม้เขายอมให้เราก็ไม่เอาสูงขึ้นไปเราเอาเท่าที่ควรได้ควรเอาหนักเข้าไม่ต้องเอาได้ให้ได้มากที่สุดศีลข้อที่2เนี่ยนอกจากไม่เอาแล้วให้อีกต่างหากถ้าอาตมาอธิบายไปแล้วในศีลข้อ2เคยเขียนเล่มหนาขนาดนี้เนี่ยอทินนาทานนอกจากไม่เอาแล้วให้อีกให้คนอื่นเกื้อกูลคนอื่นอีกตัวเองก็เป็นคนเปลืองน้อยฝึกอบรมไปคือราคะเรียกว่าการบำเรอตนสนองอารมณ์ตนราคะสนองว่ามันเป็นสุขได้อันนี้มาสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายเรียกว่ากามคุณ5หรือราคะเอามาได้สมที่เรากำหนดสมมุติรูปอย่างนี้รสอย่างนี้เสียงอย่างนี้กลิ่นอย่างนี้สัมผัสอย่างนี้ได้มาเป็นสุขเป็นราคะเป็นกามคุณ5เรียนรู้ไอ้ที่มันเป็นความหลงผิดอันนี้ มันมีรสอร่อยรสสุขรสอะไรต่ออะไรที่ได้อย่างนี้มันไม่จริงมาเรียนรู้จริงๆเลยว่าลดลงไปเพราะฉะนั้นตั้งแต่หยาบหยาบกามารมณ์กามคุณสัมผัสเสียสีครบทวารเลยนะอย่างเรื่องผู้หญิงผู้ชายทั้งรูปทั้งรสทั้งกลิ่นทั้งเสียงทั้งสัมผัสครบกามคุณห้าราคะพวกนี้มาเรียนรู้ว่าอย่างนี้โอ้มันปลอมมันไม่จริงหรอกจะสัมผัสเสียสีก็เพื่อรู้เพื่อชัดเจนสัมผัสตาก็เป็นรูปสัมผัสหูก็เป็นเสียงสัมผัสจมูกก็เป็นกลิ่นสัมผัสลิ้นก็เป็นรสเป็นธรรมชาติสัมผัสรสพริกก็พริกสัมผัสตารูปอย่างนี้ก่อนอย่างนี้แหละรูปมีสีมีรูปมีอะไรแล้วแต่เสียงก็อย่างนี้ไม่ใช่ไปลงแล้วโอ้ยเสียงอย่างนี้โอ้ชื่นใจเสียงอย่างนี้เกิดราคะเสียงอย่างนี้เกิดปฏิพัทธ์อารมณ์รูปอย่างนี้ปฏิพัทธ์อารมณ์รสอย่างนี้โอ้โหไม่ใช่เรื่องนั้นไม่จริงท้าทายมาศึกษาพระพุทธเจ้าสอนละเอียดละออตั้งแต่หยาบรสหยาบหยาบละลงมาก่อนไปติดรูปติดรสติดกลิ่นติดเสียงแหมติดรสเหล้าปรุงแหมให้มันขนาดนี้นะเติมโซดาประมาณนี้เย็นขนาดนี้ทั้งกลิ่นทั้งรสแตะเข้าขนาดโอ้โหอาย่อยมันหลอกไม่จริงหรือแม้แต่ที่สุดหลอกกันก็ตั้งไปทำอะไรไปเป็นปฏิกิริยาร่างกายกับประสาทเป็นยาบ้ายาอียาอะไรยาระงับยากดประสาทยาทำปฏิกิริยากับประสาทเป็นธาตุอะไรต่อธาตุอะไรแม้แต่ธาตุคาเฟอีนธาตุนิโคตินธาตุอะไรก็แล้วแต่เมื่อไปกระทบไอ้ธาตุพวกนั้นทำปฏิกิริยากับประสาทเราก็รู้สึกว่าเป็นอารมณ์เป็นอู้ดีเราก็ต้องเรียนรู้ไปหมดปะเถอยงมงายมันไม่จริงหรอกมันทำให้เราด้อยประสาทประสาทเสื่อมประสาทไม่เป็นปกติประสาทถูกไอ้ธาตุพวกนี้มันไปกดอย่างนั้นระงับอย่างนี้เปลี่ยนแปลงงั้นอย่างนี้เป็นปฏิกิริยาของธาตุมันไปทำกับประสาทเรายังโง่หน่อยเลยเสร็จแล้วก็ไปหลงอารมณ์ว่าเออถ้ามันอย่างนี้เช่นคนเป็นทุกข์เป็นทุกข์มันก็จะต้องมีสำนึกรับรู้อะไรๆเต็มที่มันก็ทุกข์อ่ะมันรับรู้ไอ้นั่นอยู่ไอ้นี่อยู่นั่นอยู่ก็ไปสูบยาให้มันทำให้ประสาทเบลอๆถูกไว้ในกฎประสาทเบลอๆมันก็คิดไม่ค่อยได้ลืมไปชั่วขณะจะกินยาพวกนี้หรือว่าจะไปกินเหล้ากินเบียร์ให้มันเมาให้ประสาทมันตกมันก็เหมือนกันนะลักษณะแนวเดียวกันทิศเดียวกันเสร็จแล้วเมื่อมันไม่นึกถึงสิ่งอย่างนั้นไปได้ชั่วคราวก็รู้สึกว่าตัวเองมันมันพ้นทุกข์ไปชั่วคราวคลายทุกข์ไปชั่วคราวไม่ฉะนั้นเราก็อดไม่ได้เราก็จะต้องไปคิดจะต้องไปมุ่นจะต้องไปอะไรกับทุกข์ต่างๆที่มันถูกบีบคั้นแล้วเราก็จดจำแล้วก็ติดยึดเราไม่รู้จักปล่อยจักวางเราอะไรเนี่ยนี่แหละก็คือโลกคือสังคมแล้วก็แก้ปัญหาโดยวิธีอย่างนี้แล้วก็เรียนรู้มันไม่จริงหรอกประสาทของคุณคุณไปทำลายประสาทของคุณด้วยธาตุของสารพวกนี้มันไปทำปฏิกิริยากับธาตุในร่างกายของคุณแล้วคุณเองคุณก็ไม่ได้มีสำนึกเต็มที่เท่านั้นเองบางพวกไม่ทำอย่างนี้ก็ไปนั่งสมาธินั่งนั่งไปก็หาเรื่องเล่นดิสะกดจิตแล้วก็เรื่องเล่นไปก็นุ่นในสร้างภาพสร้างวิมานสร้างอะไรสมมุติไปบ้าเข้าไปเยอะนะดีไม่ดีเป็นนั่งเข้าไปแล้วก็ให้ไปมันมีทุกข์อะไรก็ขยายออกมาเต้นดีว่าร้องออกงานทำอะไรมันก็เป็นการบำบัดชั่วคราวมันทำการลืมชั่วคราวหรือถือว่าดีบ้างก็คือเลิกคิดเลิกไปวุ่นวายเลิกไปมั่วกับไอ้ที่เราไปติดไปยึดไปฝังอะไรมาแล้วก็มานั่งสะกดจิตทำให้มันสงบก็จิตมันก็ว่างก็เป็นวิธีสมถะเจตัวสมถะจิตก็ว่างจากที่จะไปต้องไปนึกไปคิดไปวุ่นไปวายอะไรวางได้ปล่อยได้บ้างก็ไปทำให้มันชำนาญทำในขณะที่เข้าไปในภวังค์ว่างได้ก็ได้พอทำบ่อยๆลืมตาขึ้นมาเราก็ทำอารมณ์นั้นน่ะสร้างอารมณ์นั้นน่ะมาให้เป็นอย่างนี้เมื่อเรานั่งสมาธิแล้วเราทำอารมณ์นั้นได้เวลาเราลืมตาเราก็พยายามนึกถึงอารมณ์นั้นน่ะอย่าไปคิดไปนึกอย่างที่มันวุ่นเลยก็มาคิดมานึกอย่างนี้ทำอารมณ์อย่างนี้สบายดีมันก็พอแก้ไขไปได้ชั่วคราวเป็นการบำบัดเป็นการสร้างภพมาแทนภพเป็นภาวะตัณหาชนิดหนึ่งเนี่ยนั่งสมาธิแล้วก็เอาอารมณ์นี้มาใช้เป็นภาวะตัณหา เป็นภพชาติที่เราไปปั้นไปสร้างแล้วก็อารมณ์นั้นมาทดแทนมันไม่ใช่วิธีการล้างกิเลสตามแบบของพระพุทธเจ้าฤาษีชีพรายทำมาแล้วใครต่อใครเดี๋ยวนี้มีเยอะคนอย่างต่างชาติต่างประเทศพวกอเมริกันนี่มันวุ่นมากเลยนะเพราะมันต้องแข่งขันมันต้องโอ้โหอะไรต่างๆนานาเสร็จแล้วมันไม่มีทางออกไปกินยากินอะไรระงับมันก็รู้ว่ามันเสียมันไม่ดีเอาสารอะไรมาเข้าตัวก็เลยมานั่งสะกดจิตนั่งอย่างนี้คนชอบเพราะฉะนั้นพวกที่สามารถมีความรู้ในการพานั่งสมาธิได้นี่ไปเป็นอาจารย์อยู่ในอเมริกาได้รวยกันทั้งนั้นเลยนี่เป็นมหาฤาษีใครนะครับเด็กคนหนึ่งตอนนั้นน่ะอายุแค่10กว่าขวบนะกินไอศกรีมใครนึกออกไหมกินไอศกรีมทีละกระมังตัวอ้วนน่ะที่ไปจากอินเดียเป็นชาวอินเดียไปอเมริกาไปเนี่ยพานั่งสมาธิเนี่ยรวยเละเลยโอ้โหเลยกินไอศกรีมทีละ 2-3 กระมังเดี๋ยวนี้อ้วนใหญ่เลยบอกร่างกายอ้วนนี่แต่งงานมีลูกมีเมียอยู่ที่อเมริกาแล้วเดี๋ยวนี้ก็ยังหากินได้พานั่งสมาธิเท่านั้นแหละนั่งหลับตาสมาธิเท่านั้นมีเยอะนะอย่างมหาฤาษีนี่โอ้โหรวยถึงขนาดมีรอลส์รอยตั้ง99คันมีเครื่องบินส่วนตัวอีกตั้งเท่าไหร่มีเฮลิคอปเตอร์มีอะไรอะไรนั่นถูกเขาขับออกจากอเมริกาเข้าอินเดียไม่รับก็เลยต้องแอบไปหีเข้าไปเนปาลเปิดรับเดินไปอยู่เนปาลแต่สุดท้ายก็ตายแล้วตอนนี้ก็ตายไปแล้วสิ้นชีวิตไปแล้วไปตายที่เนปาลมหาฤาษีอะไรนั่นคนที่รู้เรียนรู้วิธีสะกดจิตเดี๋ยวนี้ก็ยังทำมาหากินทางวิธีสะกดจิตแล้วก็เรียนรู้ไปสร้างภพสร้างชาติพวกนี้กันอยู่เยอะในศาสนาพุทธก็เข้าใจอย่างนี้มีหมดเนี่ยวัดสายนั่งหลับตาทางอาจารย์มั่นก็ตามสายธรรมกายก็ตามสายเยอะแยะทั้งนั้นน่ะนั่งมีวิธีการยุบหนอพองน้อยโน่นนี่ก็เพื่อเข้าไปสู่ความนี้เสร็จแล้วก็พยายามศึกษาโดยการเอาความคิดมาพิจารณาในขณะนั่งทำสมาธิพิจารณาไตรลักษณ์พิจารณาความไม่เที่ยงพิจารณาความเป็นทุกข์พิจารณาความก็เป็นการขบคิดเป็นการขบคิดเป็นตรรกศาสตร์ไปคิดในขณะที่จิตว่างๆนั่งสงบไปแล้วก็ไปอยู่ภวังค์มันไม่มีนิวรณ์ขบคิดมันก็ดีมันคิดได้มากคิดได้ลึกซึ้งดีขึ้นได้มันก็รู้สึกประทับใจมากขึ้นเมื่อเกิดประทับใจมากขึ้นเห็นว่าไอ้ลักษณะนี้เป็นลักษณะไม่เที่ยงเนาะเป็นทุกข์เนาะไม่น่าไปหยิบไปติดไปยึดไปยึดมั่นถือมั่นมันไม่ใช่ตัวใช่ตนอะไรก็พิจารณาไปซึ่งมันก็จริงอะไรมันก็ไม่ใช่อะไรเป็นของที่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นตัวเป็นตนแน่นอนมันเปลี่ยนแปลงไปแต่สุดท้ายมันก็สลายมันไม่สลายกันอยู่ยั่งยืนก็คือกิเลสนี่แหละมันพาให้เวียนวนอยู่ในวัฏสงสารนี้จริงๆนะไม่มีวิธีที่ชัดเจนจริงๆแล้วก็สลายมันไม่ได้มีพระพุทธเจ้าค้นพบวิธีสลายไปนั่งขบคิดเห็นไตรลักษณ์มันก็ไม่จริงมันเป็นความคู่รู้ความก็จะเอามาทดแทนทำให้เผาทุกข์ไปได้ชั่วคราวเหมือนกันเอามาใช้ก็ได้ก็เป็นวิธีหนึ่งทำให้ถือว่าเป็นสมถะส่วนโดยปรมัตถ์โดยวิธีที่แท้จริงนั้นปฏิบัติอย่างเห็นจริงเลยเห็นอาการของกิเลสอย่างที่อาตมาพูดไปแล้วซ้ำซากมากมายและคงจะต้องพูดอีกชั่วนาตาปีในเรื่องกิเลสเนี่ยอาการมันออกโอ้อย่างนี้เป็นราคะอย่างนี้เป็นโทสะอย่างนี้เป็นโลภะเรียนรู้จริงๆอาการอย่างนี้มันเกิดเมื่อใดขณะใดอาการอย่างนี้ในจิตของตัวเราเองจริงแล้วก็มีวิธีวิปัสสนามีวิธีชัดๆวิปัสสนาถ้าสมถะก็คือลดความแรงของมันไม่งั้นเราแพ้มันก็ลดมันไม่ได้เท่านั้นเองแต่ถ้าเผื่อว่าไม่ต้องไปลดหรอกใช้วิปัสสนาใช้การรู้ด้วยเหตุผลรู้ด้วยหลักฐานความจริงรู้ด้วยตัวอย่างต่างๆนานาที่ผู้นั้นผู้นี้เป็นได้เอามายืนยันพระพุทธเจ้าท่านก็ทำได้พระอรหันต์เจ้าทำได้คนนั้นคนนี้ได้มีคนปัจจุบันนี่โอ้ยองค์นี้ท่านทำได้ดูสิเนี่ยสมณโพธิรักษ์ยังทำได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นโอ้เราก็จะเห็นความจริงยอมรับความจริงนั้นแม้แต่ความเข้าใจแม้แต่ความจำนนอยู่ทนโทษเลยว่าจริงๆนะสิ่งอย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องที่เราควรจะไปติดไปยึดมันจริงๆเลยกิเลสเราจับอาการมันได้มันจำนนต่อความจริงอย่างรู้เห็นไม่ใช่ไปกดข่มมันไม่ใช่ไปทำลืมไม่ทำไปเอาโยนทิ้งหลีกเลี่ยงไม่ใช่หลีกเลี่ยงประจันเลยนะประจนมันเลยอ๋ออาการอย่างนี้เหรอเห็นหน้ามันเกิดระดับเลยกำลังเกิดอาการราคะในจิตเนี่ยไอ้ราคะนี่เป็นอาการอย่างนี้เองอาการราคะต้องการสัมผัสเสียดสีทางตาหูจมูกลิ้นกาย ใจอ้าวสมบัติเจ็ดสีแล้วเราก็จะได้รสของสมบัติเจ็ดสีนั้นว่าเป็นอารมณ์สุขนี่เป็นโลกียรสความจริงมันมีจริงมันไม่มีจริงหรอกมันไม่เป็นจริงหรอกมันเป็นอุปทานถ้าเราไม่ยอมมันมันจะตายไหมถ้าเราลดมันเนี่ยมันจะดีขึ้นไหมถ้าเราไม่มีอาการอย่างนี้มาเกิดในจิตเลยเนี่ยเราว่างเราเบาเราจะเป็นคนเต็มคนดีขึ้นไหมเราไม่ต้องไปมีภาระอย่างนี้ไม่ต้องไปรับผิดชอบหรอกว่าถ้าเผื่อว่าการสมสู่กันอย่างนี้เลยทวารทั้ง5ทั้ง6อย่างนี้เป็นความสุขแล้วมนุษย์ต้องทำถ้าไม่ทำแล้วคนจะหมดโลกยอมดีกว่านะยอมให้คนมันหมดโลกเราขอบายถ้าพวกคุณรับผิดชอบไปก็แล้วกันอย่าให้ประชาชนคนพลโลกมันหมดโลกแล้วกันไม่ต้องไปบอกเขาร้องมันทำเงินอยู่ทุกวันนี้เงินสร้างกันโดนมันไม่อยากให้เกิดมันยังเกิดเยอะแยะไป